بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب سورة المؤمن مکی سورت ته پینځه د پاسا اتیا آیتونه ده ترتیب قرآنی په لحاظ سره څلوېښتم سورت ته او ترتیب نزول په لحاظ سره شپیتم سورت ته بعد زمر و قبل سجدہ ده پاس ته سورت زمر مخکې د سورت سجده نه نازل شوه ده از زمانه نزول دور اخر د مکه مکرمه ده د دې سورت ربط او مناسبات تمخ کې سره په دې سورت کې تفصیل د دعوی د سورت زمر ده چې فدعو الله مخلصین له الدین نفی د شرک فی دعا ده دا د دې سورت دعوا ده او دا دعوا چې ده دا لوب خلاصه د حوامیمو ده او حوامیم چې دي دا لوباب القرآن ده نو دا لوب به لوباب شو دا د کل آسمانی کتابونو موضوع ده او دا د کل انبیاو دعوت ده الله رب العالمین د دا دعوت د موټولو نصیب کی چې الله طرف ته مو دعوت ورکوم چې صرف الله رب العالمین نه غواړي او نور چا نه ما غواړي صرف الله نه غواړي دا د کلو انبیاو دعوت د دې سورت خلاصہ څلور دلیل عقلیه په وحدانیت الله باندې یو دلیل نقلی تفصیلی د موسی علی السلام نه دا باورسته څلور درې څلو ختم آیات کې ذکر شي یو به دلیل نقلی اجمالی د تمامو انبیاو نه ذکر شي یو به دلیل وحی ذکر شي د نمنون کې د پارا بیان عذاب دنیاوی چې څوک نمانی دا داوان و عذاب دنیاوی بور من راش او ایوان نمونا دا عذاب دنیاوی چه حلاکت فرعون ده چه گورا پا دنیا که اللہ فرعون حلاکڑو دا خبره نمانلا او عذاب اخروی دابن ذکر شی د ثبوت قیامت پرا یو دلیل اینی او بل دلیل لیمی به ذکر شی ها اعاده داوا دواورب داوا دوباره ذکر شی او نبی علیہ السلام د پرب دریزل تصری ذکر شی او د اصلاح ته منکرینو د پرب عمر ثلاثه ذکر کیږي تقلیل دنیا دنیا لغون شعر په دنیا غرور ما کوا سلب دنیا دنیا بدر زنا واخستلی شي عذاب عقبا په قیامت کې عذاب دے اغنا و ڈرے گا په ابتدا کې تمهیدی بیان دے په څالورو طریقو سره د پاره د بیان د عظمت داوی او اهمیت تداوی بسم الله الملك الاعظم یوتی کل احد من عبادی ما استحق فلا یقدر احد ان یغزی خاص پنوم د الله باندې چې بادشاہ دی ولوی دی ورکوی هر یو کستا د خپل بندگانو نه هغه چې مستحق وي نو نقدریږي او کاس چه ده فیصله او کی زاند پرا الرحمن اللذی عمهم برحمتی فی الدنیا بالبیان اللذی لا خفا فی میرا بانده غزات چه عام کرده ده اٹول و مخلوقاتو تا پر رحمت خل سر پر دنیا کے پا بیان اغا بیان سر چه اغا کتا خفا نشتا ده واضح بیانی کرده ټولو انسانانو تا ټول مخلوقاتو الرحیم الذی یختص برحمتی من یشاء من عبادی فینصرو وینجی بخون کے دیا غزات چه خاص کرده ده پر رحمت پل سران چالره چه خوخی ده بندگانو خپلونا نو مدد کئی ور سران او نجات ور کئی خلاصوال ور کئی خاص پنم دا لابنه چه مهربان ده او بخون کے ده ز مدد غوړم پټولو کرونو کې او تاسو مدد غوړې پټولو کرونو کې حامیم دا اول عنوان دی ها تمهید ما ترغیب للقران دا اول عنوان دی چې ګوره دا حکمنامه دا غالب عدلوی بادشاہ طرف نہ دے ہاں آغا بادشاہ چه آغا غالب دے آغا بے علمی نہ خبر نہ کوی آغا سرد علم نہ خبر کوی تنزیل الکتاب نزول دی کتاب من اللہ دا اللہ طرف نہ دے دا حکم نامه الله طرف نه دی چې غالب بادشاہ دی ادب علمی نه خبره نه کوي ها حامیم حامیم چې دی یا خدا نوم دې د نومونو د الله نه اسم من اسماء الله تعالی دا نوم دے دا نومنو دا اللہ نا یادا چھے دا اسم اعظم دے خان حامیم اسم اللہ الاعظم لکت سرنگی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نا روایت دے خان اغوائی چھے حامیم اسم اللہ الاعظم حامیم چھے دے دا نوم دا اللہ دے چھے اعظم دے پدی کے اسم اعظم دے او بعض علماء فرمای اسم من اسماء القرآن دا حامیم چه ده دا نوم ده دا نمونو دا قرآن نا. عطای خراسانی رحمت اللہ علیہ فرمای الحاو افتتاح اسم الحمید والمیم افتتاح اسم المالک حی چه ده دا دا اغا نوم طرف تا اشاره ده چه اغاکی لفظ ده حیر اغلی ده حامید حمید اللہ نوم حمید تا اشاره ده آمیم که اغا نوم دا اللہ تا اشاره ده چه اغاکی اول که میم رغلی ده المالکو نو حی که اشاره ده حمید تا میم که اشاره ده مالک تا او بعض علماء فرمائی حامیم د دې معنا څه دی قضا الله قضا ما هو کائنون فیکون قضا ما هو کائنون فیکون من حما فیصله کړی دی الله تعالی هغه چې کائن دی یعنی چې کومه کائنه دی تقدیر کې لیکل دی فیکون اب کیږي ها بعض علماء فرمائی حامیم معنا څه دی خیس علی الخیرات و من یعنی سیئات تیزی ور کوا پنی کیو کرونو باندې منا کول کوا د بدیونه تیزی ور کوا پنی کیه باندې او منا کول کوا د بدیینا اشرافت حوامیم په باره کې نبی علیہ السلام فرمائی اغا حوامیم اغا سورتون چه پاغ که حامیم لفظ را غلی ده حوامیم سبعا چه ورته ده شی او حوامیم دی پا باره که نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الحوامیم سبعون و ابواب النار سبعون جہنم والختم واللزا والسعیر والسقر والحاویہ والجہیم تجیئو کل حامیم من هن یوم القیامة علی باب من حاضل باب فتقول لا يدخل النار من کان یومن بی ویقرونی وقال لکل شیئ سمرت و سمرت القرآن زوات حامیم وقال لکل شیئ لباب و لباب القرآن الحوامیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الحوامیم سبعن حوامیم دا او دی او سورتو ندی چه پغا که حامیم لفظ را غلی دی و ابواب النار سبعون دروازه دا ور دا جانم چی دی دا او دی خوا دروازه دا ور چی دی دا او دی خوا اول دروازه دا جانم چی دی جهنم جهنم دی ادویم دروازه الحتما حتما دی درم دروازه اللزا لزا دی اڅلورما دروازه اسایر سایر ده ا پینځما دروازه اسقر ده ا شپږما دروازه حاویا ده اوما دروازه جهنم ده دا اوو دروازه ده جهنم دي ها نو تاجیو کل حامیم منهن یوم القیامه نبی علیہ السلام فرمای رازیب ده حامیم د دغو حوامیمونا پورز ده قیامت کې علا بابن من حاضل باب پیو دروازے بنے ددی دروازونا ارے دروازے بنے بیو حامیم سورت را شیخا فتقول ویب دا سورت لا يدخل النارا نب دخلیگی دی ورد جہنم تا من کان یومنو بی و یقرعونی آغا سوک چے ما بنی یقین کڑی ویو زیل استلے ہوں خا اره دروازه باندې به یو حامیم ویلاړ وی خام او دا به وای چې چا زلو ستلوم او چا ما باندې عمل کړی ما باندې یقین و ایمان راوړې نو غاب جهنم تن داخليږي نو و دروازه باندې ودا او حامیم ویلاړ وی خام او بیا نبی علیہ السلام فرمایلو لکل شیئن لبابن هر یو شید پرا یو خلاصاوی یو مغزوی ولباب القرآن الحوامیم اولو باب د قران چه ده دا حوامیم ده ها حوامیم سبعا دا د ټول قران خلاصا ده مغز ده عام درنګي نبی علیہ السلام فرمائی لکل شیء ثمرۃ و ثمرۃ القرآن زوات و حامیم آر یوشید پر نتیجاوی سماراوی و سمارا میواد قرآن چی دے دا زوات حوامیم دینے اغا سورتو ندی چی پاغا کے لفظ دا حامیم راغ لے دے خان دا دا قرآن سمارا دے نتیجا دے خان پہیگم سلیم او باجه وای چې په دې معنی باندې الله پویږي الله پویږي دا د حروف مقطعاتونه د متشابهاتونه تنزيل الكتاب نزول د دې کتاب وګوره په دې سورت کې د الله رب العالمین یو کام اتیا صفاتونه ذکر دی ها تنزيل الكتاب نزول د دې کتاب من الله دا الله طرف نه دی دا کتاب الله نازل کړی دی دا د بنده کتاب نه دی دا چې الله العزیز چې غالب دی په خپل بچی ونه کارساز دی العلیم چې پوهی دی ها العلیم چې پوهی دی کارساز دی او عیبدان دی ها نو دا حکمنامه د دچه بادشاه طرف نه دی چې غا پوهی دی اب علم خبر نه کوي او زوراور دی بل صفت ذکر کی غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب غافر الذنب باخون کې د ګناوونو ده لمن قال لا اله الا الله د پر دا چا چا یقین وی پلا اله الا من هغه د پر ګناوونه معاف کړي وقابل التوب او قبلون کې د توبې نه ها لمن قال لا اله الا الله دا پر دا چې غوي چې لا اله الا الله لا اله الا چې وین غد پر توبه قبلې ها ان رجوع کون کړي توبه قبلې شدید العقاب لمن لم يكن لا اله الا الله سخت عذاب ور کون کړي هغه چې پر چې غا یقین کوي په لا اله الا الله باندې زه تاولې صاحب د طاقت ته ها زتاولے صاحب د طاقت ته زتاولے صاحب د فضل له نتیجات څه دی لا اله الا هو بل اله بل معبود نشتم سوا د الله نه الیه المسیر خاص الله طرف ترجو دی ها قیامت کې ول الله طرف ترجو کیږي ما یجادل فی آیات الله دا دویم عنوان دی دا حکم نامه دا چې ظاهره ده چې پدی کې خلاف نه کوي مگر معانیدین پدی کې خلاف کوي چې چا کې عناد وي ها نو غا پدی کې د حق کې خلاف کوي د قران کې خلاف کوي ما یجادلو فی آیت الله باس مباحثه نه کوي پاغا آیتونو د الله کې انې په مسله توحید کې ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم پایتونو د الله کې په دلیلو د قدرت الله کې الا الذين كفروا مغرا کسان چې کفر کړل انکار یې کړل آپ دې کې باس مباحثه کې توحید نه منی د پر د اصلاح ته منکرینو عمر ثلاثه ذکر کوي ها اول امر تقلیل دنیا ګور دنیا باندې ډاډه نشي دنیا لغوندې دی ها دویم امر ذکر کی عذاب دنیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر فلا یغرر کا دو کاد درن کی تالرم بے انہم علی الحق پدی بنے چیدیو پا حاکی دی پدی بنے دو کانشی چیدیو پا حاکی دی تقلبم اوڑی دل دی کافلو فیل بیراد پشیرونو کے دا منکرین کافر پشیرونو کے آوڑی راوڑی دولتو ندی ملو ندی اور سرا دیبان دکان شگورا چه دا پا حاکی دی زپا باتے دیم زغریبین دا ملدار دی نو ګورا دا چې خلق الله تبا کړی دی بربد کړی دی کذبت قبلهم قوم نوح نسبت درو کړو مخکې د دې کافرونه دینا مخکې قوم نوح قوم د نوح علی السلام نوح علی السلام ته تکذیب د نسبت کړو تکذیبی کړو نیو منله الله تبا او بربد والاحزاب من بعدهم او هغه تولګیو من بعدهم پاست دیونه قوم نوح نباد نورم ډیر خلق تر شیو چاغا عادیان دی سمودیان دی نور دی نور دی وحمد کل امت برسولهم آ ارادا کڑیو آری امت برسولهم پر رسول خپل سره کله وچ رسول ورتا راغل پیغمبر براغل نو دیو ورتا ارادا وکا دا چشی لیا خضوحو دیده پر چه باند کی دیو اینی وی نسی دیو لرا ونسی دیو دی پیغمبر لرا دی رسول لرا لیا خضوحو لیا لیخبسوحو لیقتلوحو لیعذبوحو چه باند کی راولی قید کی راولی قتلی کی عام درنگی عذاب ورگی آریو پیغمبر ته به دا ارادا کولا خالا به نه کم یه بولو وجادلو بالباطل آدیو باس مباسا کولا بالباطل پواهیات باطلا و سرا پاغا شبهات باطلا و سرا شبهات باطلا به کولو پیغمبر سره به مقابله کولا لیدخذو به الحق دید پرا چه زلیل کی دیو پدی سرا حق لرا دیو دا مطلب چې حق ذلیل کی او حق خاتم کی فاخستهم الله فرمای چې ما ونی ولو دیو لرا فكيف كان عقاب سرنګي او عذاب زما چې سرنګي عذاب مو ورک شوک مپ او بو کې غار کو چا باندې مکان یو برانو ورول او چاہتا یو عذاب چاہتا بل عذاب قسمہ قسمہ عذابنا اللہ رب العالمین وارکو وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا دا بل امر ذکر کئی عذاب عقبہ قیامت عذاب نم نشی خلاصی دے دنیا عذاب نم خلاص نشو مالونو دولتونو دواجنم بچ نشو وکذالک حقت کلمت ربک علی الذین کفروا عام درنګ سبه ته شوې ده کلمہ دا عذاب در رب دستا پاو کسانو منه کفرو چا کافرو بانهم اصحاب النار دا د تفصیل د کلمت ربک اره پدی باندې چې دیو با مرګری د اور د جهنم وی ها پدی باندې کلمہ سبه ته شوې ده نو اللہ رب العالمین به جہنم کې عذاب ورکړي الذین یحملون العرش درم عنوان دے ملائکۃ المقربین دا هغه چا د پر دعاګانې غوړي چې غا توحید طرف ته دعوت ورکړي دین طرف ته دعوت ورکړي نو ملائکۃ المقربین هغه د پر دعاګانې غوړي الذين يحملون العرش آکسان چې برکوي عرش لرا په خپل وګبنه عرش پورته کړی دی ومن حوله آسوک چې غیر چې پیر د عرش ندی ملائکۃ المقربین دی یسبحون بحمد ربهم چې دیو تسبیح وای په صفاتونو د رب خپل سره د رب صفاتونه به نه وَيُؤْمِنُونَ بِهِ او یقین کوي په الله باندې ایمان راوړي په الله باندې وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا اډیو بخنه غوړي دا هغه کسانو د پر چې غمو مینان دي موحدینو د پر بخنه غوړي او دا دعاګانې کوي وسیلہ نصیب صفات د الله سره او بیا مومنانو د پر دعاګانې کوي ربنا وسعت كل شيء رحمه یا ربنا یا رب زمونږ وسعت كل شيء تا ذکر دې تا كل شيء هاريو شي رحمتن پر رحمت خپل کې او علمن او په علم خپل کې یا الله تا ذکر دې هاريو شي پر رحمت خپل کې او په علم خپل کې نفافر للذین تابو بخنو کیا گو کسان نبر تابو عنی شرک والکفر چه غارو جو کوی ده شرک و ده کفر نا وطبو سبیل کا تبی داری کوی ده لار دستا ده توحید دستا وقیم عذاب الجحیم یا اللہ وی ستے ده عذاب ده جحیم نا نو گورا ملیک ورطا دعا گانے کئی چاہتا چه غاد دین کار کئی و توحید بینئی دین بینئی ربنا وادخلو ما دا دعاگانی کوی عربا وادخلو ما داخل کی دیو لرا جنات عدننا اغا جنتونا دا اسیدو تا جنتونا دا اقامات تا جنات عدن علماء فرمائی قصور من زہب دا لوی لوی بانگلی بوی دا سرو زرو والا خان یدخلان نبیونا و صدیقونا و شودا و صادیونا و صالحونا من العلماء دا د سروزر و بنگلی بوی جنات و عدن عدن د سروزر و بنگلی بوی غاٹ غاٹ بنگلی بوی چه پدی که بان بیا دا خیلی گی صدیقین بدا خیلی گی چارشتون خلقی شوادا بوی و صالحین بوی من العلماء دا علماء و ناچه غا حق پرست علماء وی غا بم دی که دا خیلی گی خان اللتی و آتا هم آغا چه تاو آدھا کری دا دیو سرا یا اللہ داوار کے ومن سلامین آبائیم آغا سوک چه موافق تی براوار دی دا دیو سرا من آبائیم دا مشترانو دا پلارانو دا دیونا وازواجیم آدھا بیبیانو دا دیونا وزوریاتیم آدھا اولاد دیونا چه آغا دا دیو پلارانو آکی دے ہم دی بچیو سرا براباری وی بیبیانو آکی دے براباری وی اولاد آکی دے براباری یا اللہ غوتم دا جناتوار کے خان دا بنگلے اور تاور کی انک انت العزیز الحکیم یقیناً تا صرف تا غالب یہ پخپلے بچے منے حکیم حکمت والے کرساز یہ غیب دانی یا اللہ وقیم السیئات بچو ستے دیو لرا دا عذب انونا بچو ستے دیو لرا دا گنو انونا پا دنیا کے دا عذب انونا پا دنیا کے ومن تقی السیئات آغا سوک چه بچی دا گناونو نا بچی دا عذاب نا دا گناونو نا یوم ایزن پا دی وریجی کینی پا دنیا کے فقد رحمتا ہو یکینا تا رحمو که پا دیوانی پا آخرت کے دنیا کے گناونو نا بچی آخرت کے دیوانی رحمو کڑیشا خان وزارکا دا بچ کی دل هو الفوز العظیم دا بارے لوئے دے خان چه گور دی عذاب نا بچ شوئے نو دا لوئے برائے دے ہاں این اللذین کفرو ینادونا لمکت اللہ اکبر من مکتکم دا چلو رمو نوان دے ہاں پا نما نن کیو دا اللہ تعالی غضب دے ہاں چه سوک دا دعوی نمانی اللہ تا فریاد نکی اللہ سر شریک پیدا ہوئی پا دیو بانے دا اللہ غصہ دے ہاں این اللذین کفرو یقیننا کسان کفرو عن توحید چه انکاری کرده توحیدنا یو ناداونا آواز بکولشی دیوتا لمکت اللہ اکبرو من مکتکم خماخان غزب دا اللہ پا دنیا کے اکبرو من مکتکم دا دیر لوئے دے دا غزب دا غصے دستا سنا انفسکم یو بلتا انسانان یو بل تا غصہ کی گی نو دینا دا اللہ غصہ در زیادہ دے ایستو دعاونا الیل ایمان کلچ تاسورا بلل شوئی ایمان طرف تا فتک فورونا نو تاسو بیا انکار کول ایمان نے انکار کول دعوت نے انکار کول نو دیو بخپل اقرارو کی قالو ربنا او بویدا منکرین اے رب زمونگا امت تا نسنتین تا ممڑ کڑیوم دوا زلیں و احییت نسنتین آتا مجھوندی کڑیوم دوا زلیں یو مرگ د نطفه او یو مرگ د دنیا ژوند نه بعد چې کوم مرګ او یو حیات دنیا یو حیات آخرت. دا دوه کامل زندگی او دوا کامل مرګونه دی. ها په یو مثال باندې الله اکبر. او برزخ زندگی دا حق ته خوغا نه دنیا په شانته نه د آخرت په شانته دی. په یو مثال باندې فا طرف نبی ذنوبنا مونږه اقرار کوم په ګناونو خپل باندې فحل الی خروج من سبیل اشتاد الی خروجنا اوتلو تا د جهنم نا من سبیلنا سلیار. یا الله جهنم نا دوا تلو سلیار شتا جواب اورتا ملاو شی مالک من سبیل نشته د تاسو پرم وتل وتلو لار د جهنم نا ذالکوم دا جهنم ثابت دیو د پرا تاسو د پرا والے به ان او اذا دعی الله وحده په سبب د دې سره چې یقینن کله بچي आवाज وکړ شه الله طرف ته یې وب روب بلل شه الله وحده په یوالي سره کفرتم تاسو به انکار کول تاسو به د الله وحدانیت نه انکار کول و ان یشرک بی کچره شرک کول شه الله سره تومنون تاسو به مانل اب تاسو ایمان راوړو بیا فالحکم لله ارشاد الهی فالحکم لله پس فیصلہ خاص اللہ دے العلیه چوچت الکبیر چلوئے دے بس غاب و فیصلہ کی بل سک داغ فیصلہ نشرت کوئے ترغیب الدعوت دلیل اکلی هو الذی یریکم آیاتی اللہ اغزاتے چخائی تاسل را دلیل دا قدرت پل وینزل لکم من السما روری دبرانا تاسو دبرا ریسکن باران ریسکن مطارن سبب در رزق وما یتذکر الا من ینیب نصیحت نا خلی مگر اغا سوک یونیب چا اغا رجوع کون کے الی توحید توحید تا اللہ تا خان راجعون الی توحید اللہ ازا سمیتمو ہو کل جتا صدا خبر واوری دے نفدو اللہ تفری علالانوانات الاربع فدو اللہ فدو اللہ نو رمضان شکی اللہ مخلصین له دین چې خالص کوونکی او تاسو الله د پر دینه د بللو دین الدعاء ولو کرے الکافرون اگر چې بدګنی کافران دا دعوت کافران بدګنی ها اهمیت داوی باونوانی دیگر بیان صفات ته صاد پر د الله تعالی رفیع درجات د الله تعالی او چتون کې د درجو دے زولار شه چاته او چته مرتبه ورګي چاته لاندې مرتبه ورګي رفیع درجات او چته انکه د درجو ده زول عرش مالک ته عرش ته یلقی روح نازلی وحی من امر په حکم فلسرا علامه یشا او چابنی چې خوخه منی وادي د بندګانو خپلونا لیون زرا دد پرا چې وډروی ده یوم الطلاق دا ورځ د ملاقات نا یوم الطلاق دا ورځ د ملاقات نا دا ورځ د مخامخ کیدلو نا ها دا غوره د مخامخ کیدلو قیامت نمونه ډیر دی یو درش نمونه د قیامت دی ها یو درش او پاغه کې یونم یوم الطلاق ته امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرمائی یلتقی فیه اہل السماء والارض دا دا چه اوریج دے چه پدی کے با دا اسمان و دا زمکے والا سرہ ملوی گی یعنی ملائک و انسانان یلتقی فیه الخالق والمخلوق پدی کے با خالق و مخلوق ملوی گی یلتقی فیه العابدون والمعبودین پدی کے با عابدین معبودین ملوئی گی یلتقی فیه الظالم والمظلوم پدی کے با ظالم و مظلوم ملوئی گی یلتقی الاولون والآخرون على سعید واحد اولانی و آخرانی با یو میدان کے سرا ملوئی گی ذکر تیوم الطلاق یلی شیخا یوما هم بارزونا پا دیوریج که با دیو بارزونا روتون کی وی میدان تا میتان تا بروتلی وی صفا سترا میدان وی لا یخفا اللہ منو شای نبا پٹیگی پا اللہ بانے دا دیو نا شای انسا شای سمرا عمالی کڑی وی آ سمرا کرونے کڑی دا ٹول با اللہ تا چرگان دی اللہ نے ایچ شایم نشی پٹی دیا خا او اللہ رب العالمین با اعلانو کی خا لمن الملک اليوم اٹول کلچ را جمع کی اولنی آخرنی ظالمان مظلومان عابدان عابدین معبودین دا ٹول را جمع شی نو اللہ با اعلانو کی لمن الملک دا چار بدشی اليوم نن ریز نن بدشی دا چار اٹول بخاموش شی خا اللہ با خپل جواب کی للہ الواحد القہار نن بد شہید اللہ دے چغا واحد دے یو دے و قہار غالب دے ہاں نبی علیہ السلام فرمائی اللہ با اعلانو کہ اے ملوک الدنیا دا دنیا بد شین سشو دنیا بد شین سشو اٹول بخاموش شی خا چا بدا جرأت نوی چیغا جواب ورکی چیز بد شایم اللہ با اعلانو کی للہ الواحد القہار الیوم تجزا کل نفس بما کسبت نن ورز بدلا با ورکول شیار یو نفس تا پس سبب داغی چی کسبی کدوی دا خیر و دا شرنا لا ظلم الیوم نشتا دی ظلم نن ورز نن ورز با ظلم نوی نن ورز با عدل وی انصاف ہوئی خواہ ان اللہ سریع الحساب یقیناً اللہ سریع الحساب جلتی حساب کو ان کے رے ہاں یقیناً اللہ جلتی حساب کو ان کے رے وانذرہم یوم العازفۃ وڈروا دیو لرا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم العازفۃ داغا اورے جدا آفاتنا چغانی زدیر روان دے آغا اوریز نیزدینا چه کیامت تے اوریز دا آفات نیزدینا چه آفات نیزدی را روان دے خان کیامت را روان دے و نیزدی دے الازفت چه قریبا دے نیزدی دے دا چه آفات چه غا نیزدی دے ازیل قلوبا پا دیو اخی با زرونا لدل حناجر پا نیز دا مری باوی مری تب د زړون را ختلی وی ها کاظمینا غم نه بڑا کی ای های ډیر سخت اوریز وی زړون بدی مری تر ختلی وی یا به حقیقتا وی یا مراد شدت الحزن دی کنایتن کاظمینا غصه نه بڑا کی غم نه بڑا کی خپا وی کازم اغا چا تیلشی اصا کے تو حال ابتلائی غمن و غیزن تفسیر نشاپوری کی ذکر گئی کازم اغا دے چگا چوپی پو وقت امتحان کے یعنی تکلیف پو وقت کے بالکل چوپی حاضری دا غم نڈا کی آد خاکبان نڈا کی اعلان با اکڑیشی مال ظالمین من حمیم ولا شفیع یطا نشتا دے ظالمان دا پرا مم حمیم حمیم دا دوست گرم نا گرم دوستی بم نوی چور سرما دا تو کی ولا شفین آنبا سفر شیوی یو تاو چی غطا بی دری اکڑی شی نو گورا دنیا کے کڑیر دوستانے کڑی آغا دوستانے بنا چلی گی خا کافر دا پرابا دوستی نوی آمدرنگی کافر دا پرابا شفاعت نوی خا مسلمانانو بیوبل سر دوستی وی آمدرنگی شفاعت ہوئی یعلمو خائنت العیون پویگی اللہ تعالی خائنت العیون پا نقصان دا سترگو بندے چی سترگو کتا نقصان وک غلطی دا وکا پا غیان اللہ پویگی وما تخفی صدور اگا چی پٹوی ازرون سینے پا غم پویگی خان تا دا سترگو پا خیانتم پویگی ازرونو بنیم پویگی فدع اللہ نوار کل چی دمرلوی ذات تے نو فدع اللہ صرف الله نه غواړه ها حاجتونه والله یکذب الحق الله فیصله کوي په حق سره حق فیصله کوي الله والذین یدعون من دونی آکسان چې دیو رمضان شګی مسیو د الله نه لا یکذونه وشه نشی پورا کوله هیڅ حاجت لا یکذونه وشه فیصله نشی کوي په هیڅ شي سره نشی پورا کوله هیڅ شي الله ار یو شی پورا کوي حاجت ان الله سمیع البصیر یقینا الله اوریدون کړي البصیرو لیدون کړي نو ځکه الله نه وغوړه فدعو الله مخلصین له الدین تخفیف دنیوی ذکر گئی اولم یسیرو فی الارض اولم یتفکرو ایدیو سوچ و فکر نکوی دا منکرین اولم یسیرو نگرزی گی فی الارض پا دنیا کے پزمکی کے چه سیلو کی او وگرزی گی فینظرو بیا وگوری پا نظر دا تعجب سرا پا نظر دا عبرت سرا کیف کانا عاقبت اللذین کانو من قبلیم سرنګ او بد انجام داو کسانو چې و د دیونه مخ کې کانو هم اشد و د مخ کې نه خلق کانو هم و دیو اشد ډیر زیاتو من هم د دیونه قوتن په طاقت کې طاقت کې زیاتو سخو طاقت مالی بدنی و آثارن فل ارض او پاډاولو د زمکی کې پاډاولو د زمکی کې پنیشاناتو د زمکه کې پابادیو د زمکه کې پاډاولو د زمکه کې نو دیونه زیات زمیدارانو دیونه زیات نشانه ابدی جوړاولې وایګي فاخذهم الله پسونه ولې دیولار الله بزنوبم په سبب د ګناونو د دیو سره دا شرک د دیو سره وما كان لهم من الله انا دیو د پرا من الله دا عذاب د الله نه میم واق سوک بچ کون کې ها الله د عذاب نه سوک بچ کو نا یسو کی بچ نو دا واجه سوا چې الله اور باندې عذاب را واست واجه دا چې پیغمبرانو خبره نه منلې ذالک به انهم كانت تاتيهم رسولهم دا په سبب د دې سره عذاب چې یقینا دیو وو تاتیم رسولم رتلو بورتا پیغمبران د دیو بل بینات په صافو دلایل سره فکفرو نو دیو به انکار وک نو کله چې انکار وک فاخذهم الله پسونی یولو دیو لر الله انه قوی شدید العقاب یقینا د الله طاقتور دی سخت عذاب را دی سخت عذاب ورکون کړي ها نمونه د تخفیف دنیوی حلاکت فرعون اگر فرعون څومره زوره واروخه او کله چې مسلو نه منله الله تبا و برباد ولقد ارسلنا موسی یقینا لګله موږ موسی علی السلام به آیاتنا بدلیل د قدرت پل سرا و سلطان مبین پاک دلیل خکارا سرا تخصیص بعد تعمیم مراد دینه څه دی عصا دی هغه همسا دی الی فرعون ا فرعون تن لګل او ها فرعون تم لګل او وحامان حمان تم لګل او وقارون قرون تم لګل او نو دیو څه ویلو په جواب کې دیو ویلو فقالو ساحر کذاب دا موسی چې دی دا جادوګر دی اسخت دروز غن کے رئے خان دا جوابی ورک فرعون لرا طاقت بدشئی ہو خان فرعون سرا طاقت بدشئی ہو حامان سرا طاقت وزیری ہو او کارون سرا طاقت ملدری ہو موسیٰ علیہ السلام اول دعوت فرعون تا شروع کرد خان دا سیاست موسیٰ علیہ السلام ہو دا فرعون سرا خان فلما جاءهم بالحق هر کله چې راغله موسی علی السلام دیوتا بالحق په حق سره مینا اندنا د طرف زمونږ نه او دعوت یې ورته وک نو فرعون د باب و چول خان په یګم سره ونه اولی ور سره مقابله او کا مناظره او کا غکی چې کارونه شه بیا دباو چول چاله د بنی اسرائیلو د موسی علی السلام د قوم بچی قتل کوخه چې خپل خبره نه راو پشي دا اول دباو د فرعون دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم قالو ویلو دیو فرعونیانو اقتلوا ابناء الذين امنوا اوجنئ بچی داو کسانو چې ایمان راوړل دي ما او سره د موسی نه واستحیو نساءهم ژوندۍ پرېګ دوي لونه د دیو یا به حیا کې خزې د دیو نو ګور دا د بوي واچول ها همیشه د پرد بتل پرستو دا کار دی چاغه مقابله نشي کوي نو بیا دا دبونه چي ها وما کید الکافرینا ارشاد الہی دی ها او جواب د سوال چه فرعون تا سفیدا ملاو نشوا د موسی علیہ السلام تقریرنا وینا نانا ملاو نشوا وما کید الکافرینا ند تدبیر د کافرانو الا فی ظلال مگر پا بربدیه کې دی په تاوان کې دی په گمرهیه کې دی وقال فرعون دا دویم دباو د فرعون دی ها اول مناظره وا اول دباو یو چول چې په مناظره کارونه شنو اول دباو یې څو چول بچی قتل کړي او دویم دباو موسی قتلوم نی پرګدم ها تو وګوره بیا قتل د موسی وګوره وقال فرعون ویلو فرعون زارونی پرېګداوی ما اقتل موسی چې ز قتل کوم موسی ولید ربه رود غاډی رب خپل دا ولې قتلوم زکه قتلوم موسی انی خافو ډیر لوی سیاسی بچاو ها یقینا زړارېګم ایو بدلا دینکم چې بدل بکی دین دستاسو او ان یوزرا فی الارض الفساد یا بخکارا کی بزمکی گئی الفساد فساد فساد بخکارا کی ها فساد بہو کی دامو دین بخراب کی او فساد بہو کی ورنے بہو کی پر ایک دوما چیز موسیٰ قتل کن ها او دید اللہ نمدہ توڑی ازی قتلاؤم نی پرگنم دا و سړی چې وی کنه هغه اته زورونه کی ځان جکوي ها جګړه شروع شي کنه گزار مزار نه کی لره نه ځان جکی چې ما تاسو پرېګ دا ورته څه زده تا پاته ولګو الکه چا نیو ولې ته خو ورمنډه کا نو دیو دی خپل اسمبلی کې دا ویلو زرونی پرېګ دا ما نو دې چا نیو ولې هیڅ هم نه ونیو ولې خو دا وسو موسی سره چې تم موسی چې دا قتلويش دې ته دا پاته و چې دا پیغمبر دی خو اینا دی کافرو نیمنل وقال موسی موسی ورته جواب ورک وقال موسی موسی علیہ السلام ویلو انی عصت بربی یقینا ز پنا غړم پر خپل باندې او پر دستا سمندي من کل متکبرن د هاریو تکبر کون کنا لا یومنو بیوم الحساب چې غا یقین نه کوي پر د حساب بس دایو متکبر دی چې نه منی بس پرېږدې وقال رجل مؤمن من آل فرعون دا رجل مؤمن چې وو بعض علما فرمایي نومی حزبیلو او دا د فرعون د تره زوی وو او دا د قومي اسمبلی او لوی منبر و ها معمولی سړی نه کله چې موسی علیه السلام تقریر دیو تا وکړ نو دیو خور باندې عمل ونه کړ نو دا رجل مؤمن دی تقریر شروع کړ ها چې ګوره کله چې دی دا ویلو چې زرونی اقتل موسی ما پرېږ دی چې زه موسی قتل کوم نو دی سړی ورته تقریر شروع کړ چې ګوره تاسو دا چې سړی قتلو چې هغه وایي چې رب زما الله دی او واضح دلیل یې درته پیش کو بیا نه منو اوږ تقریر یې کړی دی ها وقال رجل مؤمن ویلو سړی مؤمن سړی ها من آل فرعون چې هغه د خاندان د فرعون نو الله رب العالمین ارجه کیو مجاهد پیدا وای خان یکتم ایمانه چې پټاولی ایمان خپل ایمانی پټاول یعنی پټ مؤمنو دی ویرو تقتلون رجلن ای تاسو قتلوی سڑے دا چه سڑے ان یقول ربی اللہ چه وی چه رب زمان اللہ دے دا وی چه رب زمان اللہ دے دا چه سڑے تاسو قتلو دا چه سڑے تاسو نپرے گدو پیغمبر سلیم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چا ابو بکر صدیق بهتر دے در جلد آل فرعون زکه چا ابو بکر خپل ایمان خکارا کڑیو او تکلیفونه برداشت کڑیو او دیر جلد مومن د آل فرعون چه او اغا ایمان پٹ کڑیو ایمانی خکارا کڑینو وقد جاءكم بالبينات دوست رجل مومن تقریر و اورا ها عجیب تقریر کئ وقد جاءكم بالبينات ای کینن رتلی کڑی تاسو لرا بالبينات پسافو دلائل سرا مے ربکم طرف طرف دستا سنا تاسو رب طرف نے دلائل روڑی دی معجزات در تا پیش کو او گورا و ان یکو کاذبن و فعلیہ کذیبه کچرے د موسی دروز غون کی وی دروغ وی فعلی کذیبو نو دیبا نوابال دا دروغو دا دیده و این یکن صادقن کچری دی رشتون کیوی او دا خبر رشتیا کوی او تاسو نما نئی نو یوسیب کن بازو لزی و برسیگی تاسو تا باز اغا عذاب یای دو کن چوادا کوی تاسو زران یا دروی تاسو لران این اللہ ارشاد الهی جواب د سوال مقدر آیا د دې رجل مؤمن تقریر نه فرعون ته څه فائدہ و نه رسیدا نه و نه رسیدا ان الله یقینا الله لا يهدي من هوا هدایت نه کوي اچاتا مصرف کذاب چې غام مشرک وي او کذاب سخت دروزون کوي ها دا فرعون مشرک ته آمدرنگی کذاب دے بیئے تقریر واورا خان یا قوم لکم الملک اليوم یا قوم اے قوم لکم الملک اليوم تاسو دو پرا بد شہید ننوریز تاسو دو پرا ننوریز بد شہید ظاہرین فی الارض چه تاسو غلبہ کون کی پزمکے کے غالب یہ پزمکے کے نن مبد شہید بیا ختمی دون کے دے فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ سوکته چې مدد پو کی مونږ سره مِن بَأْسِ اللَّهِ د عذاب د الله نه د جنگ د الله نه ان جا انا کچر راشی مولرا الله عذاب نه مو ته سوک بچويش پیغمبر صلی الله قال فرعون ویلو ګوره دا چا خبره امام نه ای دا خود تر زوی ور طرف ورته شګن تقریر خو واوري ده نو فرعون څه کوي فرعون و ایما اوریکم الا مارا نگورم تاسو دا پرز الا ما آرا مگر اغا چی زی گورم کم شه ز گورم اکم شه ز غرکم آب منو و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد نخیم تاسو تا مگر لار دا هدایت لار دا فیده و دا هدایت ما خبر و آورو چا خبر و آنو ری گورا دا چنی منی لگیا دی دا چنیانو خبره و نو ری دا چنی منی لگیا دی خان رجل مومن پیگم سلیم دا چنی منی دی خان نو بیا چنی بیا تکریر شروع کنن نر چنی و خان نر مومن وقال اللذی آمان اویلو آغا سڑی آمان چیمانی روڑو یا قوم او قوم فرعون تا خطاب نکی تول قوم تا خطاب کی فرعون آچه پکی ناستے اے قوم انی اخاف علیکم یقینا نظر دارے گم پتا سو منے مثل یوم العذاب پا مثل داغا اوریج دا فوجونو دا ڈالو چاگو ڈالو بنے آسا بنا رغلیو آدیان سمودیان قوم نوخ وغیرہ احزاب سوک تی مثل دا و بی قومی نو پا مثل دا حال دا قوم دا نوح علیہ السلام چا حلق شو و عاد نادیان و سمود سمودیان واللزین من بعدیم آغا چه و رست دا دیونو چه غا قومی لوتو قوم درنگی قومی شوائب پیگن سلی ونی و ملو یورید ظلمن لیل عباد جواب دا سوال مقدر چه آیا دمرا خلق لرا عذاب ارکاول ظلم نو چه تول خلقی تبا و برباد اللہ فرمائی چه زچا سر ظلم نکوم و ملو یورید ظلم اللہ تعالی ارادا نلدی دا ظلم لیل عباد پیچا بنده پخپلو بندی گانو بند و یا قوم بیا تکریر شروع شخا رجل مومن تکریر ده و یا قوم او قوم انی اخاف علیکم یوم التناد یقینا زدا رنګم پتا سبنه یوم التناد دا غوره زید فریاد نا چا غوره دې کې وا خلق فریادونه کوي یوم التناد دا غوره زید اوازونه نا چې پاغه کې وا خلق یو بل تا اوازونه کوي ا چیغه به وي اوازونه به کوي یوم تولونا مدبرینا پاغه ورې دې کې چې وګرځي تاسو مدبرینا په شګانو باندې پیغام سره باندې یعنی واپس شئی مالکو من اللہ من آسیم نبی تاسد پران دا اللہ طرفنا من آسیم ان بچ کون کے شگانو بنے اگرزے گی نم رشئی او نبی تاسد پران بچ کون کے ومن یزلیل اللہ آسوک چی گمرائی کی اللہ تعالی فمالو من آد نیشت دے اگر پران ہدایت کون کے و بیا اور طویلو چی گورا تاسو مخ کی دیوسف علیہ السلام خلاف فرزین کری و ولقد جاکم یوسفو یقیناً راغله او تاسو ته مخکې یوسف علی السلام ان قبلو مخکې د موسی علی السلام نه بالبینات په صاف دلیل سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځکه چې یوسف علی السلام دینه مخکې په دې مصر کې تیر شو او ها نو کله چې یوسف علی السلام وفات شو نو بادشاہی د مصر خراب شو ختم شو نو معاش نو نو دیو پا افسوس افسوس سره ویلو ها چارګیز بدینا اورست بیا پیغمبر الله راوند لیږي لقد جاءكم يوسف یقین راغله او تاسو لري يوسف عليه السلام من قبل مخکد موسی نه بل بینات بصاف دلیل سره فما زلتم فی شک بس همیشه وی تاسو په شک کې ها زالا په معنی ده همیشه علی سره عقل چې فما زلتم پس همیشه وی تاسو فی شکنا پا شکی مما جا کم بیهی داغینا چرقل رتلل کردو یوسف علیہ السلام تاسو تا پدی سرا حتی ازا حلکا تاسو دی مسالے کے شک کول کول تردی چه ازا حلکا کل چه حلاکش حلاکش سمانا ازا حلکا ماتا کل چه مرش قولتم تاسو ویلو لن یبا صلی اللہ من بعدی ہی هرگیز با را پورتنه کی راو بنا لیگی اللہ تعالی پاس یوسف علیہ السلام نا رسولن بل پیغمبر دا پا طریقه دا افسوس سر تاسو ویلو چه بل پیغمبر با اللہ راو نلیگی او داری موسیٰ علیہ السلام اللہ راو لیگل کذالک یذل اللہم ارشاد الہی ام درنگی گمرا کوی اللہ تعالی من هو مصرف مرتاب آسو کن چه غام مشریک وی خواه مصرفون ابن جریر منا کی مشرکون مصرفون چغا مضبوط شکون غا مشرک وی مرتابون مضبوط شکون کی وی ها الذین یجادلون فی آیات اللہ آکسان چې دیو باس مباسه کی پاغا بتل ول ہدایتون د الله کی بغیر سلطان بغیر دلیل نه تاهم چرغله دیو له طرف تعالی نه کبر مکتنه اند الله ډیر لوی دی پنیز د الله باندې غوسا قبر مکتن اند الله ډیر لوی دی غوسا پنیز د الله باندې پیغام سره باندې و عند الذين امنوا پنیز دا او کسان باندې چې مانی راوړل دي ها غوسا کیږي ها چې د دین خلاف ورزي کیږي کذالک یتبع الله ام درنګي مہر لګي ویل تعالی علی کل قلبن پہاریو زړه د متکبر باندې جبار چې غسر کې شوی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوس بیا د فرعون نمبر راغله ها وقاله فرعون یا حمانو ویلو فرعون دے گورا استحضا کولا ٹوکے کولے ویلو فرعون یا حمانو او حمانا او وزیرا ابنی لی سرحن جوڑا کماد پرا اوچتا بنگلا لعلی دید پرا ابلغ الاسبابا چیز دید پرا چیز ورسیگم پاغا اسباب بندے پا دی لارو بندے اسباب السماوات لارو دا سمنونو تا فعطا لیا الہ الہ موسیٰ نور وخ جمز آخدای دا موسیٰ علیہ السلام تا و انی لازنہو کازیبا یکینا زا گمان کوم پا دی موسیٰ بانے کازیبا چی در روزغن کرے رب مبنیش تا مانا معلومی گی دا چی فرعون دا حریو و کذالک زوین لی فرعون سو عمل ہم درنگی خستا کرده شو فرعون دا پر بد عمل دا و صدان سبیل بند کرده شو دا حق لارنا و ما قیدو فرعون نو تدبیر دا فرعون الا فی تباب مگر پا بیکاروالی کے پا حلاکت کے آچه تدبیری جوڑاول چه ما دا پر مانای بنگلا جوڑا کئی چیزا ورا سیگم پلارو اغالارو دا سمنونو چیزا موسیٰ علیہ السلام خدای تاور وخی جم خالگو ذہنی خراب اول بیا رجل مومن نمبر راغلا خان وقت تقریر مقابلہ رہ گن دا فرعون و دا رجل مومن وقال اللذی آمنا اویلو اغسری چیمانی روڑے و رجل مومن یا قوم او قوم اتبعونی ما تب دریو کے د دی فرعون تبی دری ما کوئی ما تبی دریو که احد کومان سبیل الرشاد او بخیم تاستاز لار ده دیت ما تبی دار شی د فرعون خبر او نمانه یا قوم او قوم انما هذه الحیات الدنیا یقینا دا ژوند دنیا ده دا ژوند دنیا متاون چکا ده خا دا ژوند دنیا یو چکا ده و ان الاخره هي دار القرار یقینا کور د اخرت هي دار القرار دا کور د همیشوالی دی ها دا کور د همیشوالی دی من عمل السیئات آسو چملو کی بعد فلا یجزا الا مثلها بدلا بنشور کوله مگر په مثل دی بعد عمل او و من عمل الصالحات آسو چملو کی نیک په طریقې پیغمبر باندې من ذکرن و انسا کغان ری نوی که زنا نوی و هم مومنون و دای موحید وی فولای که ادخلون الجنه دا با دا خیری گی جنت تا یرزقون فی بغیر حساب خوراک پور کولشی پا دی جنت که بغیر دا حساب نا بغیر دا حساب نا بی حساب کتاب با مازی چرچه گئی و یا قوم او قوم رجل مومن لگیا ده و یا قوم او قوم مالی دو کم چشوی دی ماد پرا چه تاسو بولم زا سشیوی نواده پرا چه بولم تاسو زا الان نجات نجات طرف تا خلاصی طرف تا و تدوننی الان نار او تاسو ما بالای الان نار ورد جانم تا تدوننی تاسو ما تا دعوت رکوی لی اکفر بالله چه زا انکارو کم پالا بنی اشاریک پیداو کند اللہ سرا اگا مخلوق چی نشت دی ما دا پرا پدی بنی چه علم آوا انا ادعوکم از دعوت در کام تاسو لرب علم تاسو الالعزیز الغفار اغا توحید عزیز بدشاہ کرساز الغفار چیغا بخون کے دے لا جرما رجل مومن لگیا دے لا جرما خمخا انما تدعوننی یکینا اغا معبودان باتیلا انما یقینا اغه معبودان باطلا چې تاسو بلایما اغه طرف تا لیس لو دعوتن نشته دې دیو د پر دعوتن نافعتن اغه بلل چې غا نافعی فی دنیا په دنیا کې نشته دې د پر دعوتن دعا قبل اول دعای نافع په دنیا کې ولا فی الاخره نه په اخرات کې ینه لا ينفع ولا يضر تاسو معبودان نه فایده را سوي شي په دنیا کې ان ضرر را سوي شي نه په آخرت کې فایده او ضرر را سوي شي. وان مردنا ال الله او خلکو یقینا واپس زمونږه خاص الله طرف ته دي په قیامت کې. وان المسرفین ا یقینا مشرکین هم اصحاب النار دا مرګري د اور د جانم دي. نو ګورا تقریر وک او بیا ویلو فستذكرون ما اقول لكم پزر دې چې یاد بشي تاسو ته هغه چې زدر توایم خو واخ پتیر وی وافوض امر الى الله عزس پرم خپل کار الله طرف ته بس ما تاسو ته داوا در که ز خپل کار الله ته سپارم. ان الله بصیر بالعباد یقینا الله لدن کې په بندګانو باندې اګوره د وک تقریر وکه دا رجل مومن و ها دا چې خپل تقریر وک د فرعون په دلبار کې ها. نو فرعون چې و هغه څه وکړو فرعون دی پسې زر کا صفو جانور ولېګلو ها شداون سو خلاص نشي در صدا ساړه دا څنګه لګیا دې موسی ملګرتیا وکا و دما رشته کې دی. نو زر کسانی ور پسی ورولی گلو نو کله چې زر کسان فوجیانو دی گیر که نو پاغه کې 1500 کسان خود با خود خدای مرکو خواه حلاک شو 1500 فوج حلاک شو او دا 1500 چیو در او تختی دو خواه قدرتی روب رجل مومن تا اللہ ورکڑه و خواه در او تختی دو پیگه مسئله ونه. نو فرعون ور تویلو چه چنگی چلو شو سڑین قتل که کنا مجاهد ما قتل که نو آقا ویلو چه جی 1500 کسان غزه که روب راغ لمرش او مو 1500 روا تختی دو وی تاسو بی غیرات ایو تاسو یو سڑین شو مڑاوی دا 1500 کسان دیور پسی نور مڑکو خان پیگه مسئله ونه دا 1500 کسان دیور پس نور مړه کو چې تاسو دورا به غیرت تاسو زر کسان فوجان آیو سړی مړ نه کا پیغام سړی. نو ځکه الله فرمای فوقاه الله سیئات ما مکرو پس بچو ستل الله تعالی دی سړی لرا د بدو هغه تدبیرونو چې دیو جوړ کړی و ها بد هغه تدبیرونو چې دیو جوړ کړی ورته قتل مندو باش وخاقا بی آل فرعون او چپیرش پا قام دا فرعون فوج دا فرعون بنده سوء العذاب بد عذاب ایک مسئلے بند نا کم کسانی چه ورپ سیلی گلیو اغا اللہ پاک عذاب دنیاوی کے مبتلا کو ہاں آم درنگی فرعون اللہ رب العالمین پا عذاب کے مبتلا کا دریاب کے غار کا ہاں ایک مسئلے بند النار یورزونا پیغمبر صلی الله علیه و آله دا عذاب برزخ ته ها دا یاد دلیل دے په عذاب قبر باندې ها پیغمبر صلی الله علیه و آله صریح آیات ته ها النار یورزونا ور چې دے پېښولې شي ور پېښولې شي علیها په دی فرعونیانو باندې سره د فرعون نا غدون پا ساہر کے و عشین و پا مخام کے انہیں پا بیگا کے پا ساہر کے و پا بیگا کے مراد دوام دے ہاں انہیں شپا و ریز دا اللہ عذاب کے مبتلا دی دا خود دنیاوی عذاب دے ہاں کہ دنیا کے سبائی بیگئی انہیں شپا و ریز پا دیو بنے اور پیشکاو لے چھے ہاں خمو تستا ہو پتن لگی گن عذاب ملوی گی ورتا خمو تستا گورا پتا نشتا کیفیت بنی مو نپیگو اللہ وی چه غور بنی پشکولی شو می پا کیفیت نپیگو عذاب شتا دے عذاب قبر شتا و کیفیت بنی مو نپیگو پیگو سلی بن و حالان که دا فرعون لاش دا پا عجیبگر دا مصر کے وسم پروتے ہا خلقو لی دل دے دی فرعون بنی شپاور زور پیش کی گی خوچاو سپرے ولی دا چا عجیبگر کے دا فرعون لاش لگے کڑے وی یا غنا بدن نا ور روات لے وی دا اللہ کار دے بس بھائی عذاب شتا ثواب شتا خو مو کیفیت بنی نه پیږو ها پیږو سره بنی د دې کیفیت الله تعالی معلوم دی ها عذاب برزخ عذاب قبر نه سوک منکر دی چې سوک منکر یا کافر دی پیږو سره بنی اته پر پیګنډ ما کا واچی موږ پسې نه کیږي مونږ ولا خبره پرېګ د صفا سوترا فتوا ولا غاڅ دا کافر دی چې سوک عذاب قبر نه مانی پیږو سره دی کې څه چالوال کې خلکو تا چالوال کې فتوی لګي ها پیږو سره چالوال ما کوا د مودا فتوا دی چې کوم سړی عذاب قبر نه مانی دا کافر دی دا قران نه منکر دی ها پیږو سره ونه نو چې قران نه منکر شه کافر شه مونږ خو ته پرېګ دا وا چې مسلمانانو مقبره کې بم داخله وي دا خو پرېګ دا وا جنازه به ور باندې نه کې فاتحه بم نه اخله پیغمبر صلی الله علیه و سلم سنت طریقې سره کپان مور ته نه کې دا چې بکند ته مردار په شان تور غرزه چې عذاب قبر نه من پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا خو چې چالوال کې فتویا مکرو تحریمی دل منزور نه کیږي ورته پرېګ دا وا مکرو تحریمی پرېګ دا وا کافر دی د مو دا فتوا دې چې کوم سړی عذاب قبر نه وني کافر دی ها لمونځ خو خود نه کیږي څنګه سره سلام د مسلمانۍ سلام بم نه کې عام درنګې جنازې بم نه کې او مل جول بم ور سره نه کې مسلمان بم ورته نه یې ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا فتوا نارمل ده ما فتوا ډیره سخت ده ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله فرمای النار یورزون علیها غدو و عشیا الله اکبر خوراک ته پر چال جوړ کړ خلک دوکا کې ها خلک ما دوکا کا صفا فتوا ولا گاوا صدا حق او د باطل صحیح پتا ولګيږي پیغمبر صلی الله علیه و سلم ولیا چې لنه جبلان د فتوی لګي پیغمبر صلی الله علیه و سلم صفا سوترا فتوا ولا گاوا د مو صفا سوترا فتوا ده قران نه ثابت ته چې عذاب قبر شتا کیفیت بنی مون نه پیګو اسوک چې عذاب قبر نه منکر وي عذاب برزخ نه منکر وي د مسلمان نه دی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خاجی انار یو رزونه علیها ور دا پیش کولې شي په دی فرعونیانو باندې خودون سحر واشین بیگا ینه مراد دوام دی ها دا خو عذاب قبر شو عذاب برزخ شه ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم و یوم تقوم الک پیمندریه چه دا فرعونیان په قبر کې خښ شو که په دریاب کې غرق شو دا دریاب کې غرق وو د پر سره قبرونه نشته دي قبرونه نشته دي الله په فرمایي چې دیو ته عذاب ملويږي ٹھیک شو او فرعون لاش په قبر کې هنره پروت چې قبر کې دفنی مصر عجیبګر کې پروت ټول خلکی ګوري ښا ملو ته خلق رهو باسي اسخا شکلی نیواله پېش دا توحید خلاف کړه او دا چې الله ذلیل کړي لکه دا فرعون وګړه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا خو عذاب قبر شه او عذاب اخروی او یوم تقوم الساعه عقل چې قائم شي قیامت یو قالو وبو ویلی شي چاته وبو ویلی شي ملائکو ته ادخلوا آل فرعون داخل کې قوم د فرعون سره د فرعون اشد العذاب په سخت عذاب کې چې غاده د دنیا عذاب نه ډیر سخت دی شپاورې زور باندې اور پیش کیږي که نه دین هم غا عذاب سخت دی ها وایز یتحاجون فی النار تخویف اخروی به طریقې براعت په هغه ځای کې بیا مشران کشران سره لګیا وي ګریوانونو نه به نستي وي سره ها چې دي تا خبره ما منلی او تا دو ککړه هغه بیې چې خپل کار کوه بیې به خوبال جوړ کړی ها غلط و مشرانو غلط و کشرانو غبل وکس بیا و ایز یتحاجونا فی النار آکل چی جگڑا کوی دیو بل سرا فی النار پور دا جہنم کے جہنم کی بسیزی و خپل منس کے و سرا گریونن ننستی خوا فیقول زعفا او بوئی مریدان کمزوری للذین استکبرو او کسانو دا چاگولوی کریو پیرانو خوا مشرانو پیگ مسئلے ونے غلط مرید غلط پیر غلط امام غلط مقتدی غلط بادشاہ غلط قوم پیغمبر صلی الله علیه و سلم غلط مشر غلط کشر دا به جگړې کوي سره نو دا کشران به ورته وی اګوره ضعفې ځکه ورته ویلو چې دیو کمزوري ګڼل شي سره سړی توپ کې چا ما ګڼلو نه پیر به مرید ته سره سړی بچینن یلو ښا پیغمبر صلی الله علیه و سلم کمزوری بگنلو چه منا داد ما مرید دی داد شدی دا سر انسانم نده ویگم سلیون انسانیت پا نظر بنی پیر غلط پیر خپلو مریدان تنه گوری ها پا پاکستان فیصل آباد کی اتل از کسنو علال کدی نو کسڑیو پا نظری ارتا کتے پا غک افسرانو پا غک انجنیرو ڈکترانو غاٹ غاٹ افسرانو پا که کرنلانو لوی لوی مرتبه والا خلقو خودی پیر سیف سر ارتا سڑی تو پا نظر نکتو ارتا ایلو چی تاسو زالالاوم جنت تنبین جنت سیل وکو اغه نه بعد که خیر بیا تاسو بیا ژوند کوم بیا خپل کورن تلر شو بچو سره ملاقات کوو ها پلین سملا ولیو عذاب یې کو ها و دور د سړی بچی په کینو چې دی وجه پیر له ونه شو کده مو د خراب ته مو زبا کې اله له اخور دور میګونه یې خو ها خو پیر صاحب سره سړیو کې شمرل نه کنه نو ځکه کمزوري ورته یې ها فقال ضعفا کمزوري کمزوري ګڼلې شو کنه ځکه پیر ځان ډېر اوچت ګڼل او مرید خو یې سره سړیتوب کې ګڼل نه نو ځکه دا کمزوري به ورته وي چې مشرا انا کن لکم تبعن یقینا مونږ تاسو د پره تابعدار وو تابعدار پوهیږم سلی منې فهل انتم مغنون عنا نصیب من النار اے تاسو لرې کوونکي و زمونږ نه څه عیسی سپکوونکي و مونږ نه څه عیسی د اور نه مشرا سخت تکلیف تیرتا تاسو به مونږ نه څه سپکوالی رانولی د ور نه څه حساب سپکه نه کېدنه قال الذین استکبروا وبویل هغه مشران به ویې ښه مشران به څه ویې کشرا انا کل فیها یقینا مونږ ټول په دې اور کې یو ښه دا نه دی چې مو په سردیه که ناستون تا پور که خامون پور که اون کنا این اللہ قد حکما بین العباد یکیناً اللہ فیصلہ کری ری پویند بندگانو خپلو که بس بندگانو که فیصلہ کری زن جنت تا بطل ری موتا سی دل تر وستلی خو صبر کونو کفریات کون کنا کون یو خبر ری ها اللہ اکبر او تابعین مدبوعین یو بل نه به نه امیده شي که نه دا دواړه به په اتفاق سره درخواست وکړي هغه چوکیدارانو د جهنم ته چاو چوکیدارانو د جهنم سخزړي ملایک پوهي هغه ته به وي سوال به وکړي الله پاک نه موږ پر سوال وکړو څه موږ باندې لغوندې عذاب سپک کړي ها نو هغه به ورته وي چې تاسو ته دنیا کې پیغمبران نو راغلي مسائل درته نو وکړي او وایي چې کړي وو منلو والے نه بس دا انجام دی خبردار سوالونه ملونه ما کو ها اچھا بس کرونه ما کو بس زړه ټینګ کو جهنم کې بس نو الله اکبر الله د موتا سو جهنم نو ستي ها وقال الذين في النار تابعين مدبوعين پیران مریدان حق پرس بتل پرس دا ټول بچوي اگورا ټول پیران با تل پرس ندی خا نا ټول مریدان با تل پرس دی پا دی که باز حق پرس تمشتا دی خا پا ایگم سالی بانه وقال اللزین فی النار او بو یا کسان چه پور دا جانم کیوی که غا تابعین دی که مدبوعین دی چا تا بوی لی خزنت جانم چا تا بوی لی خزنت جانم دا پرد چوکی دارانو دا جانم جهنم چوکی دارانو تبوی خازن دا جهنم تبوی چه غا دا جهنم چوکی داروی علیها ملائکتون غلازون شداد سخزدی و سخ بدن ملائک پوی خوا قدرتی خبر ده دا جیل بنی چه سوک چوکی دار شی غان سخزدی خوا افسران خی خود سخزدی خوا پیگم سلی بنی چوکی داریم نورو چوکی دارانو نا سخت بیاتی خوا پیگم سلی بنی ادعو ربکم او غوړی دا رب خپلنا رب ته سوال وکئ ځکه چې د مو خبره خو رب نه مانی د مو خبره خو رب نه مانی خو ډېر سوال نه وکړو رب ته مو خبره نه مانی تاسو او غوړی دا رب خپلنا یو خفف عنا چې سپکې زموږ نه یو من من العذاب صرف یو اورز د عذاب نه او چوکی دارانو د جانم او ملائکو اللہ تسوالو کی جس صرف یوا اور اس منا عذاب سپکی یو اورز تکلیف را تنویم ډیر دی ها. نو ګور دا سوال به وکی دیو بیا به زر کال جواب ملائک نور کوي ها. زر کال پرې به انتظار کی چې اوس په جواب ملو شي اوس په جواب ملو شي انتظار وکي پاس زر کال نه به ورته بیا وی ها. زر کال نه به وی اور بعد به ورته وی قالو او بوی دا ملیک پاست زرو کالونا بعد الف سنتین او جہنمیانو اولم تکو تاتیکم رسولکم اے نور غلی تاس دا رسولکم پہ عمر اندستاسو بل بینات پساف دا لیلو سرا نور غلی نو غاب اور توی قالو بلا او رغلی والینا موتا رغلی و رغلی وی تاسو بیا نو منلیه وی ناجی مخو منلیه نو قالو ملیک پورتوی فدعو سولونا کوئی کوئی وما دعاو الكافرین الا فی ظلال نده بلل د کافرانو دعاگان د کافرانو الا فی ظلال مگر بے فیدی دی پا نقصان کی دی پا تاوان کی دی ها. نو د کافر دعا دا اچ زید برباد دی ها. تسلی اور کئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا چې ګور کوم سړی د الله رب العالمین د دین خدمت کی دنیا او آخرت کې به الله ورتا کامیابی ورکړي. انا لننصر رسولنا یقینا مونږه مدد کوم د خپل پیغمبرانو سره یا الا لننصر رسولنا یقینا مونږه انتقام اخلوم د پیغمبرانو په باره کې الزی والذین امنو آکسانو پو بارے کی چی مومنان دی فی الحیاتی دنیا پا دنیا کے ویوم یقوم الاشاد پا آغا و ریزی کی چی قائم شی الاشاد گواہان ملائک پیگم سالے بنے آمدرنگی مومنان پا آغے کے بم زخپلا بدلا دا پیغمبرانو پو بارے کی و دا مومنانو پو بارے کی اخلوں پا دنیا کے اخلم خوا یوم لا ینفع مالون یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم پاگه ورزی که لا ینفع الظالمین چه فیدا بنور کی ظالمانو تا معذرتو هم عذرون دا دیو چه عذرون پیش کئی ولهم اللہ نتو دیو دا پرا ولر والد رحمت وید اللہ ولهم سو دار دیو دا پرا بات کور دے چه غاجانم دے دلیل نقلی دا موسیٰ علیہ السلام نا ولقد آتینا موسیٰ الہدا ربتی ما قبل سرا دا دے خان ما قبل کیو فرمائلو چه رسولانو سرا مدد کوم لکه موسیٰ علیہ السلام سرا مدد کرو فرعون مو دریاب کی غار ولقد آتینا موسیٰ الہدا یکی نور کرو مونگا موسیٰ علیہ السلام تا الہدا ہدایت ہدایت مور کرو دا ہدایت والا کتاب مور کرو و آورسنا بنی اسرائیل بیا ورستا پو میراث کی مونگا ورک بنی اسرائیل تا الکتاب کتاب هدن چه دا هدایت و دا پرد بنی اسرائیل و ذکرا نصیحت و لئول الالباب دا پرد صاحبان دا اکل کوم چه اکل من خلق دویمت تصریف فصبر صبر کوا دیو با مخالفت کوی تا صبر کوا صبر می واق وگاوی خوا باز وقت کیو سڑے خبر وکی وکی تاغبان صبر وکی اللہ سر مدد کی ان وعد الله حق یقینا وعد الله رشتون کې دي وعد الله رشتون کې چې قیامت ته وعد د عذاب واستغفر لذنب کا اسنت یو غړم لذنب کام حکم کار چې شایان شان دستانوي هغه په بری کې الله نه اسنت یو غړا واستغفر بخنو غړ لذنب کا لذنب اهل بیت کا لزمبه امته کا بخنو غړه د پرد غنونو د امت خپل زګه چې نبی صلی الله علیه وسلم خو ګناګار نه دی یادا چې واستغفر بخنو غړه دته لیکيږي مغفرت تعبدی یعنی او چتوالی د درجه د پرا الله نه بخنه غړه زګه نبی علیہ السلام فرمایي چې کله زپوري کې ها سلزل استغفار غړم دا مطلب خو نه چې ګناګار دی کنه دته لیکيږي استغفار تعبدی اوچتولی درجه ده پرا و سب بحمد رب کام اتسبیب نو پا صفتون در اخفل بلعشی پا بیگا کے والے ابکار اپا سبا کے یعنی اشاره دے دوام تا همیشه د پر الله یاد وا زجر ور کوي ها ان الذين يجادلون في ايات الله یقینا کسان چې باس مباحثه کوي په باطل اولو د آیتونو د الله کې بغیر سلطان بغیر دلیل نه اتاهم چرغلې دی ولرا ان في صدورهم دا ان نفیه ده نشته د پزړونو دیو کې الله کبرون مگر تکبر ده ما هم ببالغی ہے ندی دیو رسیدون کی د مقتضا د تکبر تا ندی رسیدون کی دیو آ مقتضا د تکبر تا یعنی کم شید پرا چه دیو تکبر لوی کی غتن شی رسید آچه زنونت کے لوی پیدا کی فاستعذ باللہ علاج چده د متکبر علاج داده چه سوک تکبر کی علاج داده فاستعذ باللہ پناہ وړه پلا باندې انه هو السميع البصير یقینا الله وريدن کړه البصير لیدن کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلیل عقلی د پرد ثبوت قیامت پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا خلق السماوات والارض خماخا پیدائش تاس بنونو د زمکو اکبر ډیر لوی دی من خلق الناس د پیدائش تاس خلق نه ها ګور اس بنونو زمکه چې الله پیدا وکړي دی ها نو دی پیدائش دا ډیر لوی دی دا خلق ته انسان نه انسان پیدائش خو معمولی دی ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زیات خلقنا لا یعلمون پویږي و ما یستوی الاعمى والبصیر نه دی برابر الاعمى ړون والبصیر سترګوار الاعمى ړون مشرک په شان ته ړون دی او سترګوار موحد په شان ته سترګوار دی بیان د بصیر کوي ها والذین آمنوا وعملوا الصالحات آکه سان چې ایمان راوړل عملونه کړي نه په طریقې په عمر باندې دا بصیر دی ها دا سترګوار وللمسی دا بیان د عامه دی وللمسی او ان دې برابر بدکار نه دې برابر بدکار آکه سان چې ایمان راوړل عملونه کړي نه په طریقې په عمر باندې دا نه کو کار شکنه نو دا نده برابر ولل موسی دی سره نده برابر آگو ناگار خان بایگون سالیو آمنو عملو صالحات صفت چاکه موجود وی نو دا نیکو کار ده نو دا نده برابر ولل موسی نگو ناگار چگا نا ایمان روڑی نا عمل صالح کی نو دا و ایمان ولل سره برابر دی نا قلیلم ما تذکرون دیر لگ دے اغا چه تاسور زن نصیحت اخلی خوا تذکرون تذکرن قلیلن جد پیگم صلی اللہ علیہ وسلم نتیجہ ما قبل لبرا ان سا تلاتیتون یکینن کیامت رتلون کرے خواما خوا لا ریب فی شک شبا نشتا پدی کی بیاو پتا ہو لگی خوا ولكن اکثر الناس لا يؤمنون لیکن زیات خلق نه ایمان راوړي یقین نه کوي ها وقال ربكم ادوني استجب لكم اعاده دعوه د سورت پیغمبر صلی الله علیه وسلم متعلق ته فد الله مخلصین له الدين دا خو ډیر حمام صلی الله علیه ها ډیر حمد اواده حمام صلی الله علیه وقال ربكما اعلان کړه د رب دستاسو ادعوني ادعوني هو غړی معنا دعا او غړی معنا سوالو کې زمانہ استجب لكم زکب لوم تاسو د پران خو مانې به غړی او بیا به زکب لوم ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل ځکه فرمای اجیب الدعوه الداعی زادعان قبلاوام سوال د سوال کوون کی کله چې مانې وړي خو ان شاء سورته انعام کې ذکر کړو ان شاء کچره الله خو خوي الله خو خوي نه زده تاسو توبه قبلاوام دعا یو بهترین شی ده الله نه غختل خا ا دعا او مخ ال عبادت نبی علیہ السلام فرمایي دعا مغز د عبادت ته لیس شیء اکرم علی الله من الدعاء الله باندې عزتمند دعا نه بل هیڅ شیم نشته دی ها ډېر عزتمن شه دی او دعا عبادت ته ادعا او هو العباده دعا عبادت ته ها خو ګرا دعا عبادت ته خو پاغه طریقې باندې وکوي چې کومه طریقه د شریعت وي پېږم څه دی ون ځان نه پکې پیوند کړی نه کې ها چې ته وایې چې دعا خو کار دی او ځان نه پکې طریقې جوړې ها دی دعا جن علماء فرمایي ادعا او من افضل العبادات دعا د ټولو عبادتونو بهتر عبادت و مبن العبادات علی الاتباع دون الابتداء مبنا د عبادتو د پته بدری د پیغمبر باندې نه په بدعات او رسمونو ریو جنو باندې ها نو دې دواجه نه کومه دعا چې انفرادی رغلی غبه انفرادی کوي شریعت کې کومه دعا چې اجتماعی رغلی غبه اجتماعی کوي ځان نه پکې ہے ات نه جوړه طریقہ به ځان نه پکې نه جوړه ها په یو مثال باندې نو ګور مخ کی و مسلا و الحمدللہ دا ختم شوا خلق و سوچ فکر وکور بندے امام چی سنت وکڑے پا مسالے بنی نورا پوری با انتظار و مقتدیان و چی چو پوری درے زلی دعاگان نوے کری پا جامع سرا پا ہے ات اجتماعی سرا و دے بیلو چی دا مستحاب دے و حالان کی چی دلیلی نو خا نورستا علماء پوی شوا شے پریخ لخا پیگم مسالے بنی دا چې به ان شاء الله اره یو خبره پرېګدی خو چې پویش دی باندې نو پوی مخکې مناظره کوله فتوی بلا غوله چا به سنتو نه بعد په اته اجتماعي باندې دعا ونه کنو بیا بیرج دا د دعا مون منکر دی ها نو اوس که خبره پرې خلی لري ها پاته ورته ولګی دی چې دا خبره دغه ولا صحیح دی ها ځکه چې موس په جمع مونږ وشه دار سړي خپل کار دی وروره کا دا واکې کنه کې ا ته خپل کار دی امام سره دغه تعلق نشته دی ښا نه فرض نه بعد نه سنت نه بعد پیغام سره باندې آر یو سړي خپل کار دی خپل کار کاو بھائی سلام دا وګرځول ته امام نه خلاص امام ته نه خلاص وسته کې اجه ناستی انتظار کې امام تسترګې غړې چې دا بل سنو او چتې کنه وو چتې دا یو کی ساوا ښا پیغام سره باندې او پایا دا یو تی به پیش کول ښا و یو ګره قران کې الله فرمایي او ادعونی استجب لکم تاسو دعا نه منئ او ادعونی مان دعا وغړې نو اول خورتویه چې او دعو امر ده نو پکار ده چې دعا بیا فرض وای کنه ته خو مستحب غنه او بلا خبر ده چې په مستحب باندې خو وعید نشته ده کاوه ده که خیر ده او کاوه ده نه کاوه ده که ثواب ده کاوه ده نه که عذاب نشته نو دی خو ورسته نتیجه وګوره ان الذين استكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين دا فتوی ده اورب الله وای چې کوم سړی دعا نه انکار کوي استکبار کوي دا به جهنم ته ځي پیغمبر صلی الله علیه و آله نو دایتونه به پیش کولو په یدوب نه ها سره د علم نه جاهل و ها کتابونه به ور باندې ودی کلو خو بیا ورستا طریقې باندې نه پیلو ها الحمدلله دا مساله ختم شو ها پیغمبر صلی الله علیه و آله و همدارنګه در نور رسمونه ری وجنا تقریبا ډېر رسمونه ری وجنو چې غا ختم شو انیشت اوس دا ټول په ایشو چې دا شی نشته ده علماء دیوبند په نظریه اپومیشن کې دا شی نشته ده نو دیو غشی نه پرې خلو ها نو ان شاء الله دا نور چې کوم لګې ډېرې کیسې می سي پاتې دا ما الله خاتمي کې ها پیغمبر صلی الله علیه و آله حاجی وقال ربکم او اعلان کړه د رب دستاسو او دعونی استجب لکم غواړې د مانا زیب قبل ام تاسو پران نو غواړې الانا علی قبلې ها خو غیر الله ور سره شریکې نه ګورا چه تا اللہ تا آس که یا اللہ را مدد شیخا او بیا چه حجت تا پیخ شی او بیا وای چه دا بودات شهی میرانا زور دی در دی پهلوانا ما نیولی لمنتانا را مدد شلو یا زوانا دا بودات شهی میرانا نو کچر داد ور سر شریک بیا دعا نکبلیگی خا بیا دعا نکبلیگی زکا وی ادعونی مانع غاڑی استجب لکم اجیب و دعوت دای ازا دعانه کله چه مانه او غوڑی خواه پا ایگم سالی وانه اللہ وی چه مانه او غوڑی زی کبلان پس سچا سر چه اللہ تا سوالو که علی با کبلی این اللذین استکبرونا یکینا کسان یستکبرونا چه غالوی کوی عن عبادتی دا دعا زمانه عبادت پا منه دعا سر ده عن دعائی سید خلونا جان نمد آخرین زرده چه داخل بشی دیوانم تا داخرین زلیلا دلیل توحیدی عقلی اول نمبر اللہ الذی جعل لکم اللیل الله هغه ذات چې ګرځولی دی پیدا کړی تاسو لپاره شپه مسلمان تیار لتسکنو فيه چې تاسو آرام وکړئ په دې کې والنهار مبصرا اگر زولی دی ورځ مبصرا روخانا لتبتغوا من فضله لتعيشوا چې تاسو ژوند تیر کړئ او تاسو طلب کړئ د فضل د الله نه تجارتو کې لوګي ان الله لذو فضل على الناس یقینا الله خوند فضل له خلکو بنه ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن زیات خلکو لا یشکرون توحید نه مانی ها نتیجه د دلیل ذالکم الله ربکم دی صفاتونه ولا الله دے چې رب د ستاسو دے خالق کل شین خالق کل شین پیدا کونکې داریو شی دے ها اریو شی پیدا کونکې الله دے مخلوق ته شی نشی پیدا کوي کل شیئن پدی کې ار شر غل لري زمنم رغلی زمن ور کونکې الله دے ها بل چتاونی چې زمن را کا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خډر غاټ شه دے منا الله نه علاوه کې زې څوک ور کوي شیا څه کما کلیو لا اله الا هو نشته دی بل الهه سوا د الله نه فانا تو فكون فكيف تو فكون سرنګ تا سړول شو ان توحید د توحید الله نه ها زجر ور کوي کذالک ام درنګ یو فکل زینا اڑاول شی د توحید نا هغه کسان کانو بی آیات الله چې و دیو پایتونو د الله باندې یجهدون انکاری کول ها نو چې څوک الله د وحدت الله د دلیل او د توحید نه انکار کوي نو هغه توحید نه اڑاول شي شرک طرف ته اڑاول شي دلیل توحیدی عقلی دویم نمبر الله الذی جعل لكم الارض قرارا الله هغه ذاته چه گرزولی ری پیدا کردی تاسو دا پر ازمکا قرارن ٹینگا قرارن مضبوطا و سما بنا آ او گرزولی دی اسمان بنا آن چت و سوورا کوم آ شکلون ایدر کردی تاسو لرا فا آخسن سوورا کوم پاس دیر خستا خستا دی صورتون استاسو خستا ایدر کردی صورتون استاسو سرنګ خستا انسانان دی خکولی ورزاکا کومینه طیبه اخورا کی درکړه تاسو له طیبات او مزیدار شیونه زالکم الله دی صفاتونو علا خو الله دې کندا صفاتونو نور چکشتا ربکم شرب دستا سو دے فتبارک الله نفی د شرک فل برکات پس خیر او برکات ولله الله رب العالمین شرب العالمین دې تمام عالم رب دې دا خیر او برکات ولله او برکات ته چون کې اندارې خانور څوک برکات نشي چوي هو الحي الذي هو الحي لا اله الا هو هو الحي دا ژوند دی ها اگر د نور مخلوقات مړیږي مرګ ور باندې راځي کلو من علیه فان کلو نفس ذائقه الموت کلو شیء حالق الا وجهه هو الحي دا لا ژوند دی ها دا لا ژوند دی خو سرنګ ژوند دی سورة فرقان کے د دې معنا ذکر دے الذی لا یموت ژوندے دته ژوندے دے چې مرګ ور باندې ناراضی ها او ما تا باندې ګور مرګ راضی زم ژوندے په ما مرګ راضی پیغمبرم ژوندے دے په غم مرګ راضی فرشتے هم ژوندې دي جنات پیریان اولیاء بزرگان دا ټول ژوندې دي خو مرګ ور باندې راضی او الله باندې مرګ ناراضی ها دا او پی جانا چه اللہ بانی مارگنا امیشا جوانده سوکتی اللہ دے خواه پیگم سالے بانی نتیجہ لا الہ الا ہو بل الہ نشتا دے بل کرساز بل متصرف بل خالق نشتا ما سوا دا اللہ نا فدعوہو اعادے دعوی سنین نو آوازو کے رو بلے دا اللہ مخلصین لہو دین چه خلص کے ان کی واللہ دا پر الدین دا بللو خالص اللہ تا آوازونه وکي یا الله را مدد شي د ماوي چې علي را مدد شي یا علي مشکل کشا یا بابا مشکل کشا یا رسول الله مشکل کشا دا پرېږ دا وا یا الله را مدد شي مخلصین له الدين له الدعاء پیغمبر صلی الله علیه وسلم الحمدلله دا علت پر د مقبل الحمدلله تمام صفاتونه د خدای توب سبيتي الله دا پرا چې دومره لوی قدرت والا دی رب العالمین چې ستون کې د مخلوقاتو دی دلیل وحی پیغمبر صلی الله علیه و او جواب د سوال مقدر طالبہ و یمره دومره مساله ما کا وسړی مو سره شبس راشه مو سره اتفاق وکه مو سره اتحاد مو سره اتفاق وکه مو جماعت کې شامل شه راشه دا مساله پریک دومن هر وخت لګیای بس دماغ دو خړو هم ازغه د خوره پریک دا راشه مو ونه هچې څم پکې نشته آزاد ازادي لري مو سره راشه هر شی پکې شته آزاد ازادي لري نو نبی علیہ السلام ته بندای رو چې مړه ځان مستړه کا مو سره راشه پریک دا دومره مزغه ما خوره نو دیور تویلو چې ګوره زمانہ کړه شو ایم کنه دغه کرونه زمانہ کړه شو د کوم کرونه تاسو کو نو بیا څنګه در سره شم خولور توی په عمره انی نو هی تو یقینا زمانہ کړه شو ایم ان عبد الذین چې ز رمضان شکم عبدا ان ادوا چې ز رمضان شکم آکسان چې تاسو رمضان شکو مسیو د الله نه لما جانی البینات هر کله چې راغله مرا مال را صفات دلیل من ربی طرف طرف زمانہ چې ما سره صفات دلیل دی نو بیا څنګه تاسو معبودانو عبادت زوکم و امرتو او ما ته حکم کړی شوی دی نو هی تو عن الشرک ما زمانہ کړی شوی د شرک نه و امرتو ما تا حکم کرده شوی ده ان اسلیما لرب العالمین چه زد تا بیدار شند پر در رب العالمین زد رب العالمین تا بیداریم زد تاسو خبر نمان دلیل توحیدی اکلی درم نمبر پدی که اشاره ده دلیل انفسی تا زنونو تا و گره منا کمی طریقه سر تا پیدا کرده و بیا لگیه ما سر شریک پیدا وی سوچ نکه خپل پوزیشن تا و گره سرنگ پیدا شوی تا هو الذی خلقکم من تراب الله هغه ذاتی چې پیدا کړی تاسو من تراب د خاټه نه په اعتبار د آدم علی السلام سره ثم من نطفتنا بیا ګرځولې د نسل دی من نطفتن د نطفنا تی پیدا کړی د نطفنا د ساس کی د مانی نه پیدا کړی مړه دومره متبر سره نی دومره تکبر ما کوا ثم من علقتنا بیا د منی نه بعد د منی ساس کی نه سم من علاقتین بیا د ټکوړه د وینه نه ها سالوی خطور زو بعد ټکوړه د وینه جوړش سم یخرجو کوم تفلا بیا د جوړی شو یو غوخه سالوی خطور زو کی جوړ شي بیا ډوکه بیا ور باندې غوخه شي بیا شکل شي سم یخرجو کوم تفلا بیا روبا شي تاسو لره تفلن بچه بیا واړوکه بچه رو بسی تاسو لر وڈو که بچه علا بچه پیداو شخا سر ککاڑ بچه رو اتے خا اینگه مسئلے ونے داد تا دا پیدایش تاریخ تے و دا تا پوزیشن دے انسان او بیا تکبر تے ہو گورا دا پوزے و دا بوتاڑ تے ہو گورا چی توائی را توائی بوتاڑ اینگه مسئلے ونے تا دا خپل تاریخ ہو گورا سڑیا او بیا دا بوتاڑ توائی دا اللہ توحید نا او تکبر کې ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیا د هوا په پلکونو نه ماتيږي ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته هوا بیا په پلکونو نه ماتيږي پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا د تاسو د تا پوزیشن ده ها نو بیا را روب سی تاسو لره تفلن وډو کې بچي سر کو کاډ بچي ثم له تبلغو اشدکم غناباد بیا تاسو ورسیږي طاقت خپلتا ها بیا بالغ شي ځواني ته ورسېږي ثم لتكونوا شيوخا بیا غنا بعد شي تاسو شيوخن بوډاګان بیا د ملیا ټیټه شي او ګیره د سپینه شي او زنګنونه غړي د کار نه کی بیا په دروپ خو روان وي ها په یګم سره ونه دوی پریو یو کوتاګ وي ها خاجي نو بیا ومنکم من یتوفى من قبلو باج د ستاسو ناغه سوکتی چې وفات کړي شي مړ شي من قبلو مخکې د دې بډاوالینا پیغمبر صلی الله علیه و سلم او باج بډاوالی تور رسیږي ولې تبلغو اجلن مسما نفعل ذلک لتعيشو مونږه دا کرونه وکو چې تاسو ژوند تیر کړئ ولې تبلغو اجلن مسما او چې ورسیږي تاسو نه ټیم مقرره تا عمر دا ختم شي نو بیا اعلان وشي چې پلانکه اجي صاحب وفات شو او پینځه بجې به جنازاوي انا لله و انا الیه راجعون ولعلکم تاکلون. الله فرمایي دې پر چې تاسو عقل نه کار واخلي, تاسو خپل عقل لګ استعمال کا, د خپل تاریخ ته لګ وګوره, نو بیا به نه تکبر وي, نه به د الله نه فرمانی وي, نه به ګناه وي. ها هو الذی یحیی و یمیت, الله هغه ذات چې ژوندی کول کی و یمیت او مړول کی. ګوره موت و حیات دا زیدین دی, ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم چې میت وي نو غ حی نه وي, او چې حی وي غ میت نه وي. ها دا نشی کی دی چې مړی وي ژوندی وي, ها ساری په تختیم پروت وي, او بیا وای چې کنجش نشی نه د برکا بر به دانه د مادا و نر په تختیم پروت دی قبر کې. وی چرچنه چې کینی په قبر پیژنی چې دا نر دی او کا ژوند دی, دا خو د ژوندیو کار دی, ما دا نر دی کا خزر دی, دا د ژوندیو کار دی کا د مړیو کار دی, پیمان وی اسه پویدل د مړیو کار نه دی, پویدل د ژوندیو کار دی. نو تل هغه مړی او ژوندی د سره یو کوخه لک فرق وکا, دا وام پوی شي چې دا مړی دی دا ژوند دی. وی ناجی کله چې تورا تی کی اثر نه کوي, دا مثال ته وګوره سره تطبیق شته نه دی, مطابقت نشته. وی چې تورا تی کی غا اثر نه کوي, کله چې تی کنه وبسه کنه بیا غنه بار اثر کوي. ها وی مړی کی چې روخ وی کنه ژوند دی, ګرځي را ګرځي غکه دوره طاقت نه وی, او چې روخ ورزنه وځي غا آزاد شي وسر تر ته منډه درړه کوي. ها نو غا د مړی کار شي کغه د روخ کار شي, ته خو مړی نه خبره کې روخ ولا کیسه خو بل شو کنه پیغمبر صلی الله علیه و آله کیسه د مشرک د مخ کار نه کیار وخت مزه گاډ وړي. ها همدارنګه د بدعتی مزه خرابي کاری نه کوي به شي الله رب العالمین دراخو کی. خاجی هو الذی یحیی, الله ژوندی کول کوي, و یمیتو مړاول کوي, یعنی ژوندی کول کوي, روح ور کوي چې ژوند دی, روح ور زنه وبسي مرشي. فایزا قزا امرنا, عقل چه فیصله وکي دی یو کار, من الاحیاء والماتا, د ژوند دیوالی او د مړاول مړاولینا. فانما یقول لو کن فیکون, بیا الله اور توي کن شا فیکون, نو بیا شیخا دا قران کې دی الفاظو کې لغونه سوچ فکر کوا, سارا چور باندې کتاب نقشه کنا تفسیر و نقشه او لغونه عقل دوینو خالی ز د سوچ فکر دی قران کې وکي دی الفاظو کې سړی دماغ کو لويږي. ها الم تر ال الذين يجادلون, زجر دے با طریقے ترقی من ما قبل, اے تنی خبر جان خبر کا, ال الذين او کسانو نا یجادلون فی ایت اللہ, چغا باس مباسی کی پدلیل قدرت اللہ کی, انا تس یسرفون, کیف یسرفون, میں ان توحید کن طرف تا وڑا ولی شی توحید نا, الذين کذبوا بالکتاب, تخفیف دنیاوی, آ کسان چخه نسبت درو کړی بل کتاب, کتاب تا قران ته نسبت درو کړی, و بما ارسل نبی رسولنا, یا آسمانی وحی تا, او په هغه باندې چې مونږه لګلی دي په دې باندې رسولنا پیغمبران خپل, فسوف یعلمون, زرد چې پوی بشی دیو. ها دا دروزون کی کذابین چې دا په پوی شي پته و لګي. خا داده چه گره ده ایساب کتاب زیشتا, که ایساب کتاب زینه ویدره بگرانو, ازل آلالو پا دی وقت که با آغا توکونا فی آغنا که امام, پا چطونو ده دیو که باوی, ده چطونو که با کنده چولی ده جهانمیانو, و سلاسلو فی ارجوله هم, آد زنجیرونه بوی پخپو که, بیڑایی بوی پخپو که, یو صحبون دیو براخ کلی شی, راخ کلی بشی جهنم تا. ها ملیکو با دی مرینا نیولیوی دی تکونو نا, آو دی خپو دی بیڑیو نی بنستی انداد سی بکش کئی, ها و جهنم تی برو غرزی. ها ای های فی الحمیم یو صحبونا, راخ کلی بشی فی الحمیم پاغا گرمو بو که, فی الحمیم الالحمیم گرمو بو طرف تا, سما فنار یوز جرون, بیا با پور کی یوز جرون, دیو ور تکڑی شی لکه سرنگی غوخا سیخونو که ور تے کنا دا چه با ورید کڑی شی. ها سما قیل لاما, آئی های کلا چه جٹکے ور تاوار کی اللہ پاک, بیا با ور تاویلی شی, اینما کن تم تشری کن, چشو آغا چه تاسو شریکان جوړولو د الله سره من دون الله ما سوا د الله نه من دون الله ما سوا د الله نه کغا نبی دې کولی دې کفرشتہ کا جن دې قالو او بو ایدو زلوا عنا ورخص زمغنا مغنا ورخصو ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم مغنا ورخصو جی نوغا کنے کانو جنت تبلوڑی او کا بادوی غابن جہنم کیو کونس کے بپرتوی نو بل لم نکن ندعو من قبل شیع صفا انکار بو کی ها بل لم نکن بلکہ نو مونگا ندعو من قبل شیع چی مونگا رب اللہ مخید دینا شیعن چشیع مو ایچ شیع ندی رب اللہ خوا واللہ ربنا ما کن مشرکین صورت انعام کے تیرو نو انکار بو کی صفا نو بیا با دیو پا خلی تپاو لگی او لسون اخ پی خبر شروع کی بیا با اقرار ہوگی کذالک یزل اللہ الکافرین ام درنگی محروم کوی اللہ تعالی دخپل رحمتنا الکافرین کافر لرا ذالکم بما کنتم تفرحونا دا پا سبب داغی سرا چوی تاسو تفرحونا چو تاسو خوشالوی پس مکے کے تفرحونا بے شرک بالباطل تاسو خوشحالی کولا پس مکے کے بغیر الحق بغیر دا حق نہ پنا جائز سرا و بما کنتم تمرحون اپا سبب دا غی سرا چھ تاسو لوئی کولا تکبر مکول پہ ایک مسئلے من یقال لهم یتبو ویلش ادخلو ابواب جانما داخلی کئی ادروزو دا جانم تا میشہ بھی پدی کی فبی سمسل متکبرین دیر بد دے اغا زید و سیدو دا متکبرینو فاسبر تسلی دے صبر کوا انو آد اللہ حق یکینن وادا دا اللہ رشتون کی دے خان قیامت رشتون کی دے عذاب رشتون کی دے فا اما نورینکا باز اللذی کچری و خیمونگا تالرا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باز اللذی باز اغا عذاب نائدو امان چی مونگا وادا کوم دا دیو سرا تا ته وخیم په دنیا کې دیو ته د عذاب ورکوم تی وګوره ګور ورته ها تی وګوره تا په حضور کې د عذاب راولوم او نتوفینک یا مونږ تا وفات کوم تا په مخ کې عذاب را نولوم تا مو وفات کوم نو ګوره دنیا حالات نه هبیت نه خبر نو ګوره د نورینک مقابلی نتوفینک راوړه ها معلومه شوا چې مارګ ناباد پیغمبر لیدل نشي کوي د دنیا حالاتو نه ده خبر ها دنیا حالاتو نه پیغمبر نه ده خبر رویت پیغمبر بعدل وفات نشي کوي ها ځکه یو فرمایلو اما نورینک بعض الذین عیدهم او نتوفینک یا مونگا وفات کم تال را نو فا ایلینا یرجعون دیو با مونگ طرف تا بیا واپس کولی شیخا نو بیا با قیامات کی گورون خا لیکن دنیا حالات خطا تا پاتا نہیں گنا پا ایک مسئلے بند نو چه پیغمبر تا دنیا حالات ندی معلوم پا ایک نو بل چا تا دنیا حالات سا معلوم شی بل مڑی تا با سا معلوم شی چه دا چرچان دے وکا چرچان دے خا پا ایک مسئلے بند آسی کسی دی ولا قد ارسلنا رسلنا دلیل نقلی اجمالی ده تمام انبیاءنا یقینا مونږ غری کلی دي رسولان ډېر پیغمبران من قبل کا مخک د استادا منوم د دیونا من قصصنا علیکا باج د دیونا سوکتی چې مونږه بیان کړل ا پتا باندې تفصیل د دیو و منهم باج د دیونا من سوکتی لم نقصص علیکا چې مونږه نه دی بیان کړای پتا باندې تفصیل د دیو معلومه شې چې پیغمبر تا باز انبیاء تفصیل نده معلوم خواه عالم الغیب صرف یو اللہ ده خواه باز پیغمبرانو کسی ور تا بیان کردی دی پا وقتی سرا نو غور تا معلوم دی او چی کم پیغمبرانی ندی بیان کردی غور تا ندی معلوم سرگان دا خبر شوا و ما کان لرسول جواب دا سوال مقدر وی کتر رسول وی نو تا معجزہ پیش کا جواب معجزہ دا پیغمبر پی اختیار که نوی خواه وما كان لرسول ندی مناسب ندی جائز رسول د پرا آیات اب آیت چرتللو کی پیو معجزه سرا الا باذن الله مگر پی اجازت الله سرا فاذا جاء امر الله کل چراشی امر د الله بالعذاب قضی بالحق نو فیصله به وکړي شي په حق سره. کله چې راشي امر د الله ان په عذاب سره په دنیا کې یا په آخرت کې نو قضیا بینهم قضیا بالحق فیصله به وکړي شي په حق سره. کافر ته به خپله سزا ملو شي. وخاسره هنالک المبتلون او حلاک پشی پدی وقت کے وخسرہ ہونا لے کا حلاک پشی پدی جے کے المبتلونا بطل پرس خلق ہا المبتلونا ابتلو بالافتراء علاللہ و ادعائهم له شرکا دیو بطل کرکڑو پا جڑاولو سرا پا دروغو بنے پالا آم درنگی غیر اللہ تیب اوزون کورو خسرہ ہونا لے کا نو حلاک پشی پدی جے کے المبتلون انہی خاسرہ ہونا لے کل مبتلون وقت العذاب. اللہ اللذی دلیل توحیدی اکلی دویم نمبر سلورم نمبر اللہ اللذی اللہ اغزات جال لکم لناما چی پیدا کری تاسد پر لناما ڈنگر لی ترکبو منا دید پر جسور لیو کے باز دی ڈنگرونا ومنا تا کلون او باز دی دینا تاکلون تاسو خوراک کوئی ولکم فیها منافعو تاسو دا پر پدی ڈنگرو کے منافعو فیدی دی لتر کبو چه تاسو سورشی ولی تبلوغو علی حاجا چه تاسو ورسی گی پدی ڈنگرو من حاجتن حاجت پلتا فی صدور کوم چه تاسو پزرنو کی کم حاجت تے اغتا ورسی گی یو زیر دنگری والی ها پدی ڈنگرو بندے والی الفل کے او پا کشتی بنده تحملون تاسو بسوراولی شو خا و یوری کم آیاتی ہی آخی تاسو لران دلیل دا قدرت پل فا ایل آیات اللہ تنکرون پس کم دا دلیل دا قدرت اللہ نتنکرون تاسو انکار کوئی. افلم یسیرو فی الارض تخفیف دنیاوی اے دیو نگرزی پز مکی کے فینظرو چی دیو گوری کیف کنا عاقبت اللذین چی سرنگی و بد انجام داغو کسانو من قبلیم چی مخی دیدن تر شو کانو اکثر من هم وو زیاد دیونا و شد قوتن سختو پتاکت کی و آثارن فی الارض آپا آڑاولو دزمکو کی پابدیو دزمکو کی فما اغنا انهم پس دفع نکد دیونا ما اغا معبودانو ما اغا شی کانو یک سیبون چه دیو کسب کولو اغود دیو نست دفعو نکا عذابی دفعنک. فلما جات هم رسولون بالبینات هر کل چه راغل دیو لرا اپی هم براند دیو بالبینات پساف دلیلو سرا فریحو دیو لیو کا پی ما عنده هم پاقی سرا چه پنید دیو بنیو من العلم دا علم نا و حاق بی ما کانو بی استازیون آچه پی رشپ دیو بنده عذاب دا غشی چې دیو پدی پر استهزاء کولا ها پیغمبر صلی الله علیه و آله سقراط دا ډېر لوی منطقي او لوی فلسفي تر شوی سقراط ورته یې ها دیتا چا ویلو سقراط تا اے سب الی موسی ته موسی علیہ السلام زمانه کې ویلار شه موسی تا هو موسی نه علم حاصل کا ها موسی تا ورشا او علم حاصل کا ناغور طویلو نحن قوم محذبون لا حاجة بنا الى من يهدين مونگا عزت محذب خلقیوم مونگا تعلیم یافتہ خلقیوم متاجد نشته دی چې مو هغه چاته ورشن چې مو تعالی روخی خا مو تخپل لاره ټول معلومی دی فرحو بما عندهم من العلم پیغم صلی الله علیه نو خپل کفر حالت کې سوکارات پادیشه لوی منطقی لوی فلسفی تر شوی فلما راوا باسنا هر کله چې ولی د دیو عذاب زمونگا قالو امن نبیلا نو دیو ویلو چی مونگا ایمان را دیر پلا بنی واق دو وکفا وکفر نبی ما کن نبی مشرکون امونگا انکار کون پا غشی بنی چی امونگا پا دی سران مشرکونا مشرکینا شرکون کی خوا نو گورا غده که فیدا نور گئی خوا فلم یکو انفاو ما انکار بو کی خوبی زی کار بو کی خوبی زی فلم یکو انفاو ما ایمانو هم پس نده چی فیدا و رسی دیو لر ایمان د دیو لما را او باسنا هر کله چې ولید دیو عذاب زمونگا سنت الله التي دا طریقہ دے دا اللہ تعالی هغه طریقہ قد خلط فی عباده چې تر شویره په بندگانو کې چې یو ځله عذاب راشي بیا نه واپس کیږي وحسراون لکل کافرون او حلاک شو تبا شو برباد شو پا دغا زی که در رویت عذاب که الکافرون کافران پیگم سلیم انه پا وقت رویت عذاب که تبا و برباد شو کافران پیگم سلیم انه بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم سورت فصلت دیتا سورت حامیم سجدانی لیشی دا څلور 50 آیتونه ده ترتیب قرآنی په لحاظ سره یو څلور ختم سورت ده ترتیب نزولی په لحاظ سره یو شپتم بعد المؤمن وقبل الشورى پس مؤمن مخکې د سورت شورا نه نازل شوه ده زمانہ د نزولی بعد ایمان حمزه وقبل ایمان عمر زمانہ د نزولی پس ته ایمان د حمزه رضی الله تعالی عنہ نه او بعد وی چې پاستی ایمان د عمر رضی اللہ تعالی عنہ نه ده ها پیغه مسلی ونه خاجی د دې صورت خلاص د دې صورت ربط د ما قبل سره د اول اعتراض جواب چې ورې دیږي په فضع الله مخلصین له دین باندې چې مونږه خوبونه وینوم چې د غیر الله بلنه کوي دا غو پنوم باندې نظر و نیاز ور کوي ورنا تکلیف پتا ستا ورسیږي د دې جواب الله ورکی دا شیطانی خوبونه دي وقیسنا لهم قرانا فزینوا لهم ما بین ایدیم وما خلفهما دا شیطانی خوبونه دي دیو باندې څه باور ما کوي ها دا شیطان درته خوب کې راغله او چې د ما پنوم پلان کې پنوم باندې نظر نیواز وکا خلاصا پنځه دلایل عقلیا د منکرانو د سوالونو جوابونه طریقې د تبلیغ په ابتدا کې تمهید په درمیان کې زجرونه شکوه تخفیف دنیوي او اخروی الله اکبر بسم الله الذی نزل القرآن المفصل خاص پنوم د الله باندې چې نازل کړي د قران مفصل الرحمن الذي وسع الخلق رحمت الهدایت مهربان دی هغه ذات چې فرخه کړي د مخلوق ته رحمت ته هدایت الرحیم الذي جعل اسبیاءه اول حزن عظیم بخون کې دی هغه ذات چې ګرځولي دي دوستان خپل صاحبان د لوی حصے لوی حصہ دی ته ور کړي ده حامیم اگر د دې معنی مخکې تیر شوی دی ها الله د دې په مراد باندې پوی دی ګور دې ته سورته فصلت ویلې شي او سورته حامیم سجدا ویلې شي ا دې ته سورته المصابیح ویلې شي طالبا سورته المصابیح سورته الاقوات ورته ویلې شي ا سورته المؤمن ورته ویلې شي پیغمبر صلی الله علیه و آله او حامیم باج علماء وی الحاء من الحکمت الحاء من الحکمت والمیم من المنت حید حکمت نہ دے او میم د منت نہ دے منا دا من الله علی عباده بتنزیل الحکمت احسان کرے دے اللہ تعالی پا خپلو بندگانو بندے پا نزول دا حکمت سره چی قرآن دے او پا دی صورت کے چالور پانزو صفات اللہ ذکر دے ہاں ایک مسئلے بنے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم تمہید مع ترغیب تنزیل من الرحمن نزول دا دی کتاب دا دا رحمن طرف نہ دے الرحیم چې مهربان دی الرحمن چې ډېر رحم کوونکی دی ډېر مهربان دی الرحیم چې رحم دی خو دی کتاب فصلت دا کوم چې نازل کړی شوی دی دا کتابون کتاب دی فصلت آیاتو جدا جدا دی آیتونه دی جدا کوونکی دی جدا جدا دی ایتونه دی حق او باطل په منځ کې جداواله راولي قران عربیان دا قران دی عربیان واضح مضمون والا دی لقوم یعلمون دا چې قوم د پر یعلمون شي پویږي ها بشیر و نذیر زره ورکون کړي په جنتونو سره درون کړي په عذابونو سره فارض اکثرهم نو اعراض او که زیات تخلقنا فهم لا يسمعون نو دیو نو اوري قران لرا ها قران نو اوري ها په یوه مثال باندې وقالو اویلو دیو قلوبنا فی کنتن زنا زمونګه په پردو کړي مما تدعون الیه داغه مثال نه چې ته مونږ را والي هغه طرف تا وفي اذاننا په غوګونو زمونګه کې وقرن درونواله دی تا خبره د موږ غون تر نه نوځيخه و من بيننا و بينك حجاب و من زمونګه کې په من دستا کې حجابون پر دی دیخه فعمل عمل کوا اننا عاملون مونږ عمل کوون کې تخپل کار کوم و خپل کار کوم ها دلیل وحی زمنن بیان د داوی قل انما انا بشر مثلكم و پیغمبر یقینن ز بشریم انسانی په مثل لستاسو خو صرف یوحا الیا وحی کولی شی مون طرف تا انما الہکم الہ واحد یقینن معبود دستاسو معبود یو دے فاستقیمو الیہ نو برابر شی اللہ طرف تا پا توحید سرا واستغفرو بخنو غڑی دلانا وویلو للمشرکینا کله چې تانگ شی تنو بیادا دعا کوا خا کله چې تانگ شی بیادا دعا کوا ویلو للمشرکین حلاکت توی دو پرد مشرکانو خا الذين مشركنا كسن لا يتون زکا چنور کی زکات یعنی عقیدہ د زکات نستی ها عام درنګ تسکیه د نفس نه کوي د شرک نه وا هم بالاخره هم کافرون دیو پا اخرت باندې کافرون انکار کوون کی کافرت باندې اخرت باندې انکار کوون کی ها اګورا نبی علیہ الصلات والسلام تک کفارو مشورہ وکا ها میټنګي ورته وک چیرې دی سړی سره خبرو کول پکار دی دا څه په خبرو باندې راځي نه کوه چې نه کیږي ها نو خبرو د پرم مشرکینو د ماکه عدبا ابو الولید دا مشهور فصیح بلیغ سړی و ها دا په دیو کې ډېر پوهه سړی و نو ابو جهل ادا ابو جهل پرټی اټولو میټنګو کا ها نو عدبا ابو الولید مقرر ک چې تب نبی علیہ السلام سره خبرې کې محمد سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو هغه ورته ویلو چې محمد دتا مقصود د دې تحریک نه سره د کوم تحریک چې تا شروع کړې دی ما دینه مقصود تا سره کمال غوړې نو تعالی رب ډېر مال جمعکم آتا تے بدارکم کمال غوڑے خدا تحریک پریک دوا دوائی ما خبرہ کمشری غوڑے نموب تا سیاسی لے در جوڑکم تا با ٹولو عربو کے مشر جوڑکم خدا تحریک پریک دوا کبادشاہی غوڑے نموب پا عربو کے گشتوکم آتا با خپل بادشاہ مکررکم ہاں تا بخپل بادشاہ مقرر کو خدا مسئلے پریگ دوا آکا پتا جنونوی تلیوانیوی یا پیریانوی در بندے نو تا لرب ڈاکٹر راولون طبیب راولون تا علاج ہوگو کلیوانیوی یا پیریانوی در بندے دا گاڑے واڑے خبری شروع کردی دی نبی علیہ السلام تیوی او پینځه ما خبره ورته وکا کپتا قوت ځواني وي تا باندې ځواني غالبه شوی نو تا د پرب لاس نوجوانان باکره جنکای مو وګورم ودب کوم درته خدا خپل تحریک پرېګ دوا په یو مسئله باندې دی پینځو خبرو کې چې کومه خبره تا خوخوي هغه به مو وکوم ها خدا مسئله پرېګ دوا نو ابو الولید تا نبی علیہ السلام مو فرمایلو او عدبا ابو الولید زدا غوړم ها زچ کوم شیخ غوړم کنه زدا غوړم نو د سورته سجده تلاواتی شروع که آتا درش آیتونه ورته تلاوات کو ها او ده بلکل خاموش و او نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری سجدہ وکا نو ده بلکل خاموش وکا نو ده نا چا تا پوس وک چه چرنگی حال و یرا خبر نشم کوه ما دا چه کلام آوری دلی ده دا چه خبر آوری دلی چه غا ده بنده خبر ندی آچه لینه زان مستده کو دی سڑی سر چیر چار ما کو دا سڑی چه کم خبری کئی دا طول حاک خبری دی او دا دا اللہ رب العالمین خبری دا دا ماو تا خبری ندی دا دا ماو تا خبری ندی پیگم سلیمان آو رب تنامی شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنچپیری رحمت اللہ علی آغا دا دی حوامیم و سبعاو رب تنامی ذکر کرده خود در عجیب رب تنامی ری خان آ فرمائی شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ عمر کدو آ فرمائی سورت زمر کیو فرمائلو دا توحید خلاف جرگے ما کوئی ڈالے ڈالے ما جڑے گے حامی مومن کیو فرمائلو مومن شاہ حامیم سجدہ کیو فرمائلو آن سجدہ اکڑا اللہ تا حامیم شورا کے فرمائی مسالہ پدی مسالے بنے مشورہ شویرے سورت زخرب کے فرمائی منافقی ما کوام سورت دوخان کے فرمائی کنی لگے بشے حامیم جاسیا کے فرمائی سر کنڈے بو رتاو شے او بغرزے گی جانم تا پڑ مخے بو سر کنڈے بو جانم تا او بغرزے گی احکاف کے فرمائی شگے بشے محمد کے فرمائی دا محمد تا بیشا سورت فتح کے فرمائی اللہ با فتح در کری آج سورت حجرات کے قوانین ذکر کئی دا قوانینو تا بیشا دا رب تنامی شیخ القرآن مولانا محمد طاہر چغاب در لوئی ماہرو پا قرآن کے خان پا ایک مسئلے ون خاجی اللہ اکبر بشارت ورکی این اللذین آمنو یکینا کسان چیمانی روڑے عملو نیکڑی نیک پا طریقے دا پیغمبر بنے دیو دا پر آجر دے دا چا آجر غیر ممنون غیر ممنون چیخا بے انتہا دے ختمی دون کے ندے غیر مکتو قل ائنکم دلیل توحیدی اقلی اول نمبر وی پیغمبر ائنکم لتکفرون باللذی خما خاتا سو انکار کوئی پاغ ذات بنے آغا ذات تا سو نمانے انکار کوئی دمرا لوئے تاکتور ذاتے خلق الارضا فی اومین چے پیدا کری رزمکا فی اومین پا مقدار دا دو اردو کے و تجعلون لہو اندادا تاسو منی اللہ سرا اندادن شریکان ذالک رب العالمین دی صفتن والا رب العالمین دے نگورا دی سرا شریکان ما پیدا کوا و جعل فی آن دمرا لوئے تاکتی دے آ پیدا کری ری گرزاوری دی فی آن پا دی زمکی گرا واسیا مضبوط مضبوط غرونا من فوقی آم پاس دادی زمکینا و بارک فی آم آخیر برکتی چوالی دی پدی غرونو کی گورا سورا خیر برکتی اما دنیاتی پا کورو را دا سونے غرونا دا سنگی مرمارو دا کولو وغیرہ وغیرہ و بارک فی آم خیری چوالی دی فیدی چوالی پدی زمکی کی پدی غرونو کی و قدر فی اقواتا ها اندہ ذکر دی پدی غرونو پدی زمکی کی اقواتا ها اروزی دا دیزمکے خان فی اربات ایام دا پا مقدار دا پورا کولو دا چلو رو رو دو کے سوال لسائلین دا برابر دیر پر دا تپوس کون کیوں یعنی سائلینو تا دا تحقیق تا مخ کے نمالون و خان دا مخ کے اسمنی کتابونو نا شاگو کن دا ذکر و خان و سائلین سو کو سائلین دا یہودو نا سورا و خان پیگم سارے بنے آگو تا دا تحقیق تا مخ کے نمالون نو دا برابر و خطر دا پرد سایلی نو سو مستوائلل سما بیا اللہ تعالی ارداو کا پترف تا اسمان وحی دخانون دا لگے او خا فقالا حقیقتن یا حکمن فقالا لہا اللہ اور طویل اسمان تا ولی الارض یا اسمکی تا ایتیا راشی راشی توان پتا بی دری سرا و کارہانا یا پزور سرا راشی سمنا یعنی جوڑ شی قالتا تینا طائعین ویلو دی دوارو منگرت للکڑی تالر یا اللہ را زم تالر تائعینا تبیدار یا اللہ مورا غلی انتا تا تبیدار انکار نکو ام اللہ تا حکم نے انکار نکو نو آسمانیم جوڑ که فقضاهن سبع سماوات فی یومین فیصلے وکے فیا پورے کا اواس منونا پورے کو اواس منونا فی یومین پا دوے ورزو کے نو آت شپے گو رزے خواوے پایگم سرے ونے او دوے داشوے آتاو رزے شوے تقریباً و اوحا فی کل سمائن امرہا او وحی کڑی رے اللہ تعالی حکم کڑی رے اللہ تعالی فی کل سمائن پارسمان کے امران دکار داغ آریو اسمان کے خپل حکم کڑی رے اللہ تعالی و زین السما دنیا آخستہ کڑی رے منگا اسمان دا دنیا بمساویا پڑیو سرا پستوریو سرا و حفظنا حفظنا حفظن امونگا ستل ده دا اسمان دا خاتلو دا شیطانانو نا ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازا ده دا غبادشاہ چه عزیز ده غلب دی علیم پوی ده فا ان آرزو زجر ور کئی کچری دیو اعرازو که مخی وڑاول فقل انذرتکم او اے پیغمبرا انذرتکم آم زر دراوام تاسو لرا سائے کتنا داغا تاندرنا مثل سائے کتی آد پا مثل دا آتاندر دا آزاب دا آدیانو و سمودو دا سمودیان کتاسو اینمانی گورا سمودیان آدیانو پشنتا آزاب برشی ایز جات هم الرسولو کلش رغلیو دیو لرا پیومبران من بین ایدیم دا مخ کی طرف تا دیونا و من خلفیم و رست طرف تا دیونا دیونا مخکم پیغمبران رغلیو رستم رغلیو اللہ تعبدو الا اللہ چه تاسو یا مخ کے طرف نا دیو تا پیغمبرانو د دنیا عذابونم بیان کړو آخرت عذابونم بیان کړو اللہ تعبدو پیغمبرانو څور تا ویلو دا داوا د حوامی مو ده تاسو بندگی ما کوي الا اللہ مگر دیو اللہ قالو لو نشاء ربنا لو شاء ربنا نو دیو به اعتراض کول وی کچره خواخوی رب زمونگا لانزل ملائکا نزل کڑی با فرشتے فرشتے با نزل کڑی تاسو پزیب نیو فرشتے پی عمران رستاولیو یا تاسو بڑی گاٹ کے با فرشتے رستاولیو فا اینا بی ما ارسلتون بی یکینن مونگا پا آغی بندے چه تاسو لی گلیشی پا آغی بندے کافرون انکار کون کیوں اللہ تعبدو الا اللہ پا دی بن انکار کون کیوں اللہ فرمائی فا اما عادون ارچی عادیانو فستکبرو نو دیولویو کا فی الارض پزمکی کی بیار الحق پا نجاید طریقے سرا وقالو اداویو کا من اشد من قوتن سوکتی زیاد زمونگ نا پتاکت کے اولم یرو اے دیو نگوری فکر نکی ان اللہ الذي الله اغذات خلقهم چې دیو پیدا وکړي دی دیو به ویل چې مونا زیات تکتور سوک دی الله وایي چې الله پیدا کړی دی هو اشد دا لا ډیر سخت دی مینوم د دیو نه قوتن پتاکات کې وکانو به آیات نه جدون او دیو پایتون زمونږ باندې انکار کوون کی فارسلنا علیہم ریحا راو ملیگل پا دیو بنی ہوا سرسرن سخت تیزا فی ایام ناحسات پاغا اوریزو کے ناحسات پیدر پیم پیدر پی اڑان دے بلب سے یا ناحساتین چی غس پی روی پا گمان دا دیو کی دیو دا پرا کنی سپریوالی سپریوالی و بختوروالی پورزو شپو کی نشتا لینو زیقا ام دید پرا چی وچا گوم دیو لرا عذاب الحزی عذاب دا شرمندگی پشوند دنیا کے خمخا عذاب دا آخرت دا دیر شرمندکون کے لے وهم لا ينصرون دیو سرا با مدد نشی کولے وهم سمودو آرچ سمودیانو فہدین اوما مور تلار و خودلا ایرات و طریق موقف صحب الامال الہدا نو دیو غرک گمری پیدایت بندے فاخستو اوما نو ومنی ولو دیو لرا فاخستو اوما فاخزتو اوما ونولو دیو لرا سائکت العذاب الہون آغا آواز دا عذاب دا زلط بما کانو یکسیبون پا سبب دا کسب دا دیو سرا چه مشتا دا پرے کسب کول دا گناونو دا شرک ونجین اللذین آمنو بشارت ورکی اخلاص مکو آغا کسان چه ایمانی روڑے ہو پا توحید اللہ بنی وکانو یتقون عادیو ځان بچ کونکو د شرک نه عادت بدعت نه و یوم یحشروا دا الله تخفیف اخروی اپ دی اوره دی کې به جمع کړي شي دشمنان د الله ال النار اور د جانم تا فهم یوزون دیو با پسفونو سفونوی حتا اذا ما جاءوها کله چراشی دی جانم تا نو دیو به انکار وکي شرک نہ به انکار وکي نو اخن آباد شاهد علیم سموهم گوئی بو کی پدیو بنے خوگونا دا دیو و افسارم سرگی دا دیو و جلو دوما اترمنی دا دیو بما کانو یعملون و سبب دا اغی چی دیو عمل کولا و قالو لی جلو دیم دیو بخپلو ترمنو توی لما شهدتم علینا تاسو والی گوئی کوی پا منگ بنده قالو دا ترمنی بوئی انتا قن اللہ اللذی مونگا گویا کڑیوم مونگ تا تاکت را کڑی دا خبرو اغزاد انتا که کل شین چه گویا کڑی دیاریو شه و هوا خلق کو ما دا اللہ تاسو پیداو کڑیوم اول مرتن اول زلی و ایلی تر جاون تاسو با اللہ تا واپس کولی شو و ما کنتم تستطیرونا و ما کنتم تستطیرونا آنوی تاسو چه تاسو پتاول وایګم سلیمانی وما کنتم تستتیرونا انیو تاسو چې تاسو پټ کئ ها ایت شیم نشه پټاوه ایا شدا علیکم سموکم چې گوویو کی پتا سو باندې ا غوګونه د تاسو غوګونه تاسو باندې گوویو کی او ولا ابصارکم نسرګ د تاسو ولا جلودکم انا سرمنی دستاسو ولیکن زنن توم لیکن تاسو گمان کول تاسو خدا پتاول چرا موبنده بخپل غوگونا خپل استرگی اخپل سرمنی بگوئی و نکی خدا خدا تاسو پتاول کن خدا وسکارا شخا پایگم سالی من ولیکن زنن توم لیکن تاسو گمان کول چه ان اللہ لا یعلم کثیر مما تعملون یکینن علا الله تعالی نه پویږي په ډېرو هغه کرونو باندې چې تاسو کو تاسو دا خیالو چې ډېرو کرونو باندې الله نه پویږي کنه حالان کې ټولو کرونو باندې پویش و ذالکم ظنکم الذی دا ګمان د تاسو هغه ګمان دی زننتم بربکم چې تاسو ګمان کول په خپل رب باندې غلط ګمان ارداکم حالاتی کو تاسو تبای کو تاسو فاصبحتم من الخاسرین وګرځیدې د توانیانو نه فایصبرو کچره تاسو صبر کوي او لا یزویر صبر نه کوي فنار ومسلاوما کچره دیو صبر کوي یا صبر نه کوي فنار ومسلاوما پسور د جانم مسلاوما زید وسیدو د دیو ده و ان یستاتبو کچره دیو طلب د وزرو کی فما هم من الموتبین نو نبوی دیو د ملامت کړي شو یو نا دیو عذر به قبول نکړي شي و قیسنا لهم قرانا داول اعتراض جواب تلیبا چوری دیگی پو مسئلہ توحید بنے فتح اللہ مخلصین لہو دین اعتراض دادے چه گورت ہوئی چه غیر اللہ تنشی که مونگا خوبون ہوئیم خوبون کسوما چه پا خوب که یو دا شین لانگ والا سڑے راشی پٹکے پسار دے ہم سی پلاس کرے خا وی دا بابا پنم من نظرانا شکرانا اومن کنی خیر دنشتا دے نو تب ارتویی چه دا شیطانی خوبون دے خا دا شین لانگ والا چه تا ترغلے ہو کنا ادا پټکې په سر او دا شیطان وخه غلطه خبره ته کړی دی ها په یو سره ون دروغې درته لیدې منه غیر الله په نوم نه نظرنې شکرنې منل دا شرک دی ها وقیزنا لهم قرانا دا داود صورت ته امونګه مقرر کړی دی د مشرکینو د پرا قرانا ا دوستان ولګری د شیطانانو نه فزینوا لهم بین ایدیما پس خستکې دی د پرا هغه چې مخامخ ته دیو کړی یعنی امور د دنیا اغه اعمال چې موجوده خلقی کوي و ما خلفهم اغه چې ورسته خلقی کوي و حق علیهم القول عصبت شوی دی په یوم نه قول د عذاب فی اممن دا شمار کړي شوی دی په غو متنو کې قد خلت من قبل ما چې تر کړي تر شوی دی مخکې د دیونا من الجن والانس د جناتو د انسانانو نه انهم كانوا خاسرین دیو باندې دا فیصله دی چې کینن دیو توانیان دی ها نو ګور دا توانیان دی دا به عذابیږي ها او دا شیطان مرګ لري وقال الذين كفروا ويل وكفرون لا تسمعوا لهذا القران ما اوريدي قران لرا والغو في شروع کې پدې قران بیانولو کې لعلكم تغلبون دې د پرې چې تاسو غالب شي دا د کافرو کار وغه لا تسمعوا لهذا القران قران ما اوري بعض مسلمانانو وی چې لکه ترجمه ما اوري قران ما اوري الله درته هدایت او کده خود کافرو ولا طریقه دی یاره فلنذيقن الذين كفروا خمخابوتكم او کسانو ته کفرو چې کافران دي عذابا شديدا عذاب سخت ولنذيقنهم خمخاب بدلا ورکوم دي ولر اسوال لذي ها بعد عملون د اغه كانوا يعملون اسوا الذي بعد عملنا بعد عملون باندې الذي اغه كانوا يعملون چې دي عمل کول ذالکا دا منا دا قرآن نچه دی جزا او آدھا الا ذالک دا منا دا قرآن دی دا پر بدلا چلی جزا او آدھا الا دا بدلا دا دشمنانو دا اللہ دی النار ور لهم فی ها دار الخلد دیو دا پر او پدی که آکور دا مشوالیوی جزا ام بی ما کانو بی آیت نیجدون دا بدلا دی پر سبب دا غی سرچیو دیو پایتون زمان من یجدون انکاری کول وقال الذين كفروا ويل بكفران ربنا ارنا الذين اوخه مونتاغه کسان ازلانا چې مونږه ګمړه کړیوم من الجن والانس د جنات او د پیرانو د انسانانو نه نجالو ما تخت اقدامنه چې ګرځو مونږه لاندې د قدمونو خپلونه وی چې کوم لاندې کوم قدمونو لاندې ليكونا من الاسفلين دې پر چې شې ده لاندې نیو خلکو نام بشارت ورگی ان الذين قالوا ربنا الله یقینا کسان چا کی دا ستی چې رب زمونږه الله دې ثم استقاموا بیا دیو مضبوط وي پدیا کې دی باندې تتنزل عليهم الملائکه نزلیږي او پدیو باندې ملائک په وخت ویستلو درو خونو کې الله تخافو ملائک په بشارت ورگی چې مډره گئی ولا تخزنوا مخافه گئی وابشروا خوشاله شی بل جنت التی په جنت هغه سره کنتم تو ادون چې تاسو سره وعده کولې شی تاسو ته په جنت ملويږي پیغمبر صلی الله علیه و سلم نحن اولیاءکم مونږ د تاسو دوستانیم ثم استقامو بیا په دې کې دې مضبوط شي ښا ربنا الله ثم استقامو چرب زمونگا اللہ دے او بیا پدیا کی دے مضبوط شیخا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی سم استقامو یعنی بیا مضبوط شی آشرک دا توحید سر بیا گاڑ نکی خا دادا ابو بکر تفسیر دے شرک دا تفسیر سر شرک دا توحید سر گاڑ نکی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اوئی چې بیا نکوي عبادت غیر الله علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی سم استقامو توحید نباد عداد فرائزو کوي بیا خان مضبوط شی یعنی عداد فرائزو کوي عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر سدے سم استقامو بیا مضبوط شی پر دیا کی دے بنے گیدڑانو پشانتا پا آری سوڑے کے بیا ننوزی خان یعنی آل دا آر دلبار تا بیا نزی ما سوا دا دربار دا لانا خان ملیک پورتاو فرمی نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا منگا ملگری دستاسیون پجوند دنیا کے و فی الاخرہ و پاخرت کے تاسو سرمو ملگرتیارے پا دنیا و آخرت کے خان و لکم فیا تاسو دا پراو پدی جنت کې ما تشتای انفسو کوم اغا شئی نمیلویگی چه غواڑی و انفسو کوم اغا نفسو ندستاسو خوا ولکم فی ما تدعون تاسو دا بمیلویگی پدی جنت کې آشه تدعون چه تاسو غواڑی اگورا جنت کې و هر کسم خواهشات پرکیگی نو سولم من غفور الرحیم دا مل مستیا دے دا اغا ذات طرف نا چه بخون کے و محربان دے متعلق تے دماغ کے سرا طریقہ دا تبلیغ ذکر کئی خواہ ومن احسن قولا ممن دعا الی الله اسوک ته ډیر خستا پوینا کې دا هغه چانه چې دعوت ورکی الله طرف ته الله طرف ته دعوت ورکی دینه خستا د چا خبره کې دی شینا و عمل صالحا عمل کوي نیک په طریقې د پیغمبر باندې وقالا او بیا وای اننی من المسلمین یقینا زده تابعدارونه ایم ان عام مسلمانانو سره ځان شماري تکبر نه کوي ولا تستوي الحسنات ند برابر الحسنات توحید اسناتونی کی ول سیاتونا شرک بدعت وبدی اتوا بالتی دفق بالتی باغ طریق سراہی احسن چغا خستاوی بدی دفق پخستا طریق سرا شرک دفق پ توحید سرا بدعات دفق پ سنت سرا بدیب دفق پ نیکی سرا گمرئی دفق پ ہدایت سرا نو کله چې یو سړی تو سره بدیو کی او تور سره نیکی وکي فایز الذی بینک و بینه عداوتن پس هغه سړی چې په مند ستاو په مند دې کې عداوتن دشمنی وی کا انه ولی حمیما دا به ګوی کی شی په شانتا دا دوست ګارما کله چې ته یو سړی در سره بادو کی تور سره خو کې نو تا هغه په منځ کې به دوستی راشي وما یلقاها ناخلی دا خوی الا الذين صبروا مگر هغه سان چې صبرې کړې وي وما یلقا ناخلی دا خوی الا ذو حزن عظیم مگر صاحب دا حصے لوي و اما ينزعنک من الشیطان پیغمبر صلی الله علیه وسلم کچره ور سیګی تا ته شیطان طرف ته نزون سو وسوسا فاستعذ بالله انا وغړه په الله باندې انه هو السميع العليم دا الله اوریدون کې له پوهې ده ومن آیات الليل بل دلیل پېښ کې بعضې د دلیلو د قدرت الله نه لیل او شپه دی او نار اوریز دي و الشمس والقمر مر سترګې اوس وګمې ده لا تسجدوا للشمس ولا للقمر سجدا مکوي مر سترګې تا نس وګمې تا وسجدوا لله سجده ولګې الله تا الذي خلقنا الله هغه ذاتي چې پیدا کړی د مرسترګي اوس وګمه ان کنتم اياه تعبدون کچره وای تاسو خاص الله ته بندگی کوونکی نو ګره دا چې خلکان تیر شوی چې شمس اوس وګمه مرسترګي دیتا عبادت کوي سجده کوي عام درنګي د ستوريو بندگی کوي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم فین استکبروا کچری دیولی یو کا د توحید الله نه لیو یو کا فلذین عند ربک آغا کا سانچ پنه زرب دستا دی چې ملائک تی ها یسبحون له باللیل تسبیح بینوی الله د پر باللیل شپه و نار یو پوره کې واملا یسمون انستدی کې ی دیو و من آیاتی باج دلیل د قدرت الله نا انک ترل ارضا یقینا ته مخاطب ګره زمکه لرا خاشیاتن خوش کا و چکڑا سا فیضا انزلنا علی الماء کلچ نزل کم پا منگا پا دیزمکی بنی الماء باران او با احتزت تزاشی واربت ترباشی اوپر سیگی نبیاخ نبات کے اسمک اسمک گئے گانے اور کزر غنی شیخا ان اللذی احیاها دا جملہ مترزہ بارے باز باد الموت لکه څنګه دا خوشی زمکه الله پاک نندای اغه نه بوټی رو باسي ام درنګ دي خوشیو خاورونه وچو کړاسو خاورونه به تاب یار ژوند کوي ها ان الذی احیا یقینا الله اغه ذات احیا چاغه ژوند کړی دی د زمکه زمکه ژوند کړی دی پاسته خوشکوالی نه دا لا چیره لا محی الموتا دا ژوندې کوون کې د مړیو دی مړی اختیلی شي چې ژوند نووي علی به ورسته ژوندې کوي روخ پور کې اچي انه هو ولا کل شین قدیر یقینا الله پارشی باندې قدرت ولا دی الله پارشی قادر دی ها نو پدین قادر دی چې وچه زمکه نه الله رب العالمین شنه بوټی زرغونه کی ان الذین یلحدون فی آیاتنا تخویب برای ملحدین اتسلی ورکی دائی حق تا ان الذين یقینا کسن یلحدونا چې کجروی کوي یلحدونا منا کول کوي د قران نا قران نا چې څوک منا کول کوي دا ملحد دی دا زندیک دی فی آیاتنا کجروی کوي پاغا دلیلو د قدرت زمونږه لا یخفونا علینا دیونه دی پټ پمونږ باندې ها دمونه نشي پټې ده چې څو قران نه منا کول کوي دین نه منا کول کوي افمن یلقى فی النار خیرون ای هغه څوک چې غور او غور زولې شي پور د جانم کې دا غوره ده امن یاتی امنا یوم القیامه یا هغه څوک چې راشي په امن کې دوره پورې د قیامت کې جهنم نه په امن کې بچ راشي جنت ته راشي د دوړه برابر دي نه ای معلومه شیطان عمل کو یا چې تاسو خو خوي ها انه بما تعملون بصیر یقینا الله پاو کرن منه چې تاسو کو بصیر لیدون کې ده ها خو خند مزه کو ای معلومه شیطان فمن شاف الیومن ومن شاف الیکفر اختیار دې څه کوي کوا خو اخیری انجام یو یخنوي ان الذين كفروا بالذكر یقینا کسان چې انکار کوي به ذکر پاز ذکر باندې په قران باندې لما جاءهم هر کله چراغ لدی ولرا نو اهلیکو دا هلاک کړي شو تباہ او برباد کړي شو و انه لکتاب یقینا دا قران دا یو کتاب دی عزیزونا عزت مند دی ډېر عزت ول کتاب دی غالب کتاب دی لایاتی الباطل نرزی دی قران لرا الباطل باطل من بین یده د مخ مخ طرفنا ولا من خلفی نورست طرفنا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نہ مخ کی نرات لیشی نورست نرات لیشی چې د دې مقابله وکړی شي تنزیل من حکیم حمید نزول د دې کتاب د حکیم بادشاہ طرفنا د حمید چا استایل شوی دی ها نو ګره دی قران سره څوک مقابله نشي کوي ها وما یقام ما یقال لک نشی ویل تا تا الا ما قد قيل للرسل مگر اغه چویل شو نور په عمران تا من قبل کما خلستانه انک ان ربک لزما فرتنا یقینا رب دستا خوند بخشش ته وزو قابن علی خوند عذاب درناک ته دا اول اعتراض جواب چې ده خو عربی ده د ځان نه د کتاب جوړ کړی ده الله جواب ورکړي چې تاسو عربیانیو تاسو کتاب جوړ کو کنه او کچره دا قران عربی زبان کې او دا پیغمبر عجمی و نو تاسو ویلو چې دا پیغمبر عجمی دی او قران عربی دی په دې مونږ نه پیګو عجیباونه تر زنه به کول یار نو ولو جعلنا قرانا عجمیا کچره ګرځولې مو قران عجمی ان په عجمی زبان کې لقالو ویلو بدیو لولا فصلت آیاتو ول ندی بین کړی شو آیاتو نه دی آجمیون ایدا پیغمبر آجمی دے آجمیون ایدا قرآن آجمی دے و عربیون دا پیغمبر عربی زبان والا دے آجمیون دا قرآن آجمی دے و عربیون پیغمبر عربی دے قل هو للذین آمنو وی پیغمبر دا قرآن او کسان دا پر دے چیمانی راوڑ دے دیو دا پر زدے حدنے دے تی و شفاونا اشفا دے دا امراض و جسمانی و روحانی اونا والذین لا یؤمنون فی آذانهم آکسان چې یقین نکوي په غوګونو د دیو کې وکرون درونواله دي وکرون درونواله دي ها قران نو وری او هو علیهما ما ادا په دیو باندې امن درونواله دي دا په دیو باندې بوج دي درونواله دي اولائک ینادونا مم مکان الباید دا کسان چې دی دیو تبا او ذکر شي مم مکان الباید د ځلره نام اواز وکړی شي د ځلره نه نو بیا به رجما کیږي ها په قیامت کې ولقد اتینا موسی الکتاب ولقد اتینا موسی الکتاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم یقینا اور کړه مونږه موسی علیہ السلام ته کتاب فختلف فیه نو اختلاف وکړ شو په دې کتاب کې دلبزی وکړه شو وی بیا حلاکیږي ولینا تبکیږي ولینا ولولا کلمۃ سبقت می ربک اګه چیرې نه کلمہ اته ورو تلې در رب دستانا په تقدیر کې لقوز یا بینهم فیصله بکړی شو په میند دیو کې و انهم لفی شک منو یقینا دیو په شک لري دی فیصله نه مریبا سخ شکری ها یاد دی قران من عمل صالحا فلنفسي آسوک چا عملو کی نیک په طریقې پیغمبر باندې فلنفسي دا د پر د فائدې د ځان خپل له ومن اساء آسوک چې بد عملو کی ها من د قران نو کی فالها وبال دې په دی باندې و ما ربک بظلام للعبید نه دې رب دستا بظلام ا ظلم کوونکې للعبید په چا باندې الیه یرد علم الساعه خاص الله طرف ته واپس کولې شی علم د قیامت و ما تخرج من ثمرتن اغه چروا باسی من ثمرتن میوه من اکمام د غټیو خپلونا ها اغه چروا زی میوه د غټیو خپلونا و ما تحملو من انسا اغه چ بر کی من انسا مادا خزا پیغمبر صلی الله علیه و آله و لا تزاو الا بالمی و ما تحملو من انسا پیغمبر صلی الله علیه و آله و ما تخرجو من سمارتن انرو باسی من سمارتن میوه من اکمام یا دو غٹو خپلونا وما تحملو من انسا نبر کوی من انسا اغا خزا پخیٹ بننے ولا تزعو انکی گدی وزد حمل نکی نزی گوی بچے الا بی علمی مگر دا ٹول شینا پہلم دا اللہ سر دی ویوم یونا دی امام آپ دی ورد دا قیامت کے باوازو کی دیو لرا الله تعالی این شرکائی چرته دی حصہ داران زما بزامی کم قالو او بوئی آسن نکا خبر در کو مونگا تالرا ما مننا من شہید نیشت دی مونگنا یو گوا مقرن بشرک نیشت دی مونگنا یو گوا این اقرار کون کے پشرک سرا خا اٹول بوئی چے مونگنا پشرک سر یو اقرار کون کے نیشت دی مشرک ندیکڑا وزوالا انہو ما کانو یدون من قبلو او رک بشید دیونا اغا چی دیو ربللو من قبلو مخی دینا پا دنیا کی وزوانو ما لو من مخیص اگمان بو کی دیو یکین بو کی دیو چی نشت دیو برا من مخیص بچاو زیاد خلصی لا یسمول انسانو زجر ورکی نستدی کی گی انسان من دعای الخیر دا دعا دا خیر نا چی دا خیر دعا گانی کوی و امستاو شرو کورسی گی اور تا تکلیفی فیعوسن قنوت بیان امیدوی قنوت دیر نرازوی خا ولئن ازقنا و رحمتن کچر و رحمتن دیل رحمت من نخپل طرفنا من بعد زراع پاس تکلیفنا مست ہو چی رسی دلیو دیل رحمت لیقولن وید حازلی نادما حق تے وما ازن ساتا قائمہ بیا انکار د قیامت نه وکي په خټه موډ شي ان ګومان نه کوم ز په قیامت باندې قائماتون چې دا قائماتن دا به قائم شي ښا ولا ان رجيت الى ربي کچره زب الفرض تقدير واپس کړې شم رب خلتا ان لي اندول الحسنى یقینا ما ده پر په نه د الله باندې الحسنى خما خ جنت الحسناوي دا د خپل خبرې دی ها مړه قیامت نشته کاراغله ما ته وټول نه خستا ځای ملويږي فَلَنُنَبِّئَ أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا خما خاب خبر ور کما کسن ته کفر کړو بما عملو پاغه سره چا عمل کړو وا خما خاب ور وسه کوم د عذاب سخنا و اذا انامنا للانسان عقل چ مونګه انام کوم په انسان باندې ارزا نو د ارازو کی وانا ابي جانبي لری کی ډډ خپل مختاو کی و اذا مسو شر عقل چ ور سیګورتا تکلیف فزو دعا اناریز بیا صاحب د دعاګانو وګدوي وګدي وګدي دعاګانې کوي بیا یا الله یا الله یا الله قل ارا ایتما وې پیغمبرا اتا سو سوچ کړې ده سوچ نه بعد ما ته خبر راکه ان کان من اند الله کچيري وي دا طرف ته الله نه دا قران طرف ته الله نه وي ثم کفرتم به بیا تاسو انکار کړې په دی باندې نو من ازل می من هوا فی شقاق باید نو سوکتے غټ گمراه دا غا چنا چې غا په خلاف لری کیوی د حق نه نو بیا ولی خلاف کوي تخفیف دنیوی سنوریم آیاتنا فی الافاق زرد چې او بخیم دولر آیاتنا دلیل د قدرت فی الافاق پا اطرافو کې پا اطرافو د دنیا کې پاسا کے او پلاندے کے او پمانس کے خان فی الافاق فی العلوی و سفلی والجوی وفی اطرا کے دن اطراف دنیا وفی انفسی او بخیم دیو لرا پد نفسونو دا دیو کے گورا نفسونو کے سڑیو انسانانو پد زنونو کے ذرا دلیل دی حتی یتبین لوما تردی پوری چے خاخ کارا شی دیو لرا انہو الحق چے دا قرآن حق تے دا توحید حق تے اولم یکفی بربکا این دے کفی رب دستا انہو علا کل شین شہیدا چیئے کنن اللہ پارشی بنے شہیدون گوا دے خان کفی دے مد پر رب علا انہم فی مریت من لقاء ربیم خبردار یکنن دا مشرکینا دا پشک شبی کی دی من لقاء ربیم دا ملاقات رب دا دیونا قیامتنا علا انہو بکل شین محیط خبردار خبردار دالت اللہ پارشی بنی محیطن بالعلم والقدرت احاتے کون کے دے پہلے ہوں قدرت سرا تمام دنیا تمام شینا تمام کائنات مخلوقات دے پا علم و پا قدرت کے را گر کڑی دے خا دے علم و قدرت نہ سوکا نشی بچ کی دے خا تفریح ہو کو خا دبند